سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة کوثر مکی سورة دی. په ترتیب د تلاوت کې پنځلسم نمبر، په ترتیب د تلاوت کې یوسل اتم نمبر، پس د سورتی ماؤن نا، او په ترتیب د نزول کې پنځلسم نمبر دی پس د سورتی عادیات نا. دا سورت نازل شوه هر کله چې مکه سلورو سورتونو کې اغه نمونه د باطل پرستو خو دی، نخې د باطل پرستو خو لی. سورته حمص کې د باطل پرستو نخدا وا چې دی به مال جمع کوي او د حق پرستو غیبت بکي. بیا سورته فیل کې بل نخا د باطل پرستو چې د الله د دین زاینا جماعتونه او مدرسې بورانې لکه ابرها. او سورت قریش کی بل نخد باطل پرستو ها چه دا اللہ دین تبوزگار نی او دا مال پس دا منڈی وی اول و جمعی شپاو رز بنگوری دا مال گتل پس دا منڈی وی او دین تبوزگار نی لکا قریش چه مگه که دا اللہ نبی دین خولو آغی دین تنکی ناستل شام او یمن تبی سفر نکول دا مال گتل پسی. سورت کافرون کی بل نخوا د باطل پرستو چې انکار به د قیامت نه کوي او انکار به او قیامت به نه مني. سورت کوثر کی رب العالمین د دې په مقابله کې د مؤمنانو نخ ذکر کوي. سورت کوثر کی رب العالمین نخا د باطل پرستو بلا بیان نه بلکې د مؤمنانو نخې ذکر کوي. هغه دا چې عبادتي مالی او عبادتي بدنی دا مؤمنان الله د پاره کوي. الله رب العزت فرمایي چې کله دا دعا عبادتونه ما د پاره وکي نو دې مؤمن مسلمان ته دا یو خیر کثیر ورکم یا الکوثر ورکن او دیم ددی مومن مسلمان دشمن اللہ وی زب تبا کما. خیالو کی ترجمہ او مختصر وضاحت او تفصیل کو. اللہ فرمائی انا آتینا کل کوثر یقیناً منگا در کرے تا تھا الکوثر. الکوثر علم د قرآن یا الکوثر خیر کثیر علم د قرآن یا الکوثر حوجی کوثر. فصلی لربکا بس عبادتی بدنی کوا دخپل رب ونحر او قربانی یا ونحر او عبادتی مالی. ورپدی کے رب العالمین وی او بندہ زبطات کوثر درکم یعنی علم د قرآن به درته درکم او ستا دشمن به تبا کم. خود کارونه تماته وکا یو عبادت بدنی ما د پاره وکا او دویم عبادت مالی ما ته وکا. نو زه به دو کاره تا د پاره وکم. اوس دی الکوثر نه سمراد نو اساتذو الله دی چې کوم وفات دی اغا جیان خسته که حکم چی جوندی دی نو دا اغای سایر اللہ پا مونگ آباد لری. اغای با فرمائل چی کوثر نا مراد علم دا قرآن دے لکا رب العالمین فرمائی ومن یوت الحکمتا فقد اوتی خیرن کسیرا. چاہتے چی علم دا قرآن نصیب شا دا تدیر خیر ورکرے شا. نو الکوثر علم دا قرآن او دغرن الکوثر اغا حوجی کوثر اللہوی حوجی کوثر بزتا تدرکم یعنی داغین بتا سیراب کم اساتذو بفرمائل چی دنیا کی کوثر سرے اغا علم دا قرآن دے چلا رب العزت انسان تا دنیا کی دا دی حوض نا سیراب کی نا دا آخرت دا کوثر نا رب العالمین دا بند سیراب کی کوثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ ما تبرا کیشی ما تبرا کیشی دا اللہ نبی وی ماو اشد بیازم من لبن دا بدا چی مزیدار اوبوی دا دی حوض چھ دیر کل اسپینی وی دا پیو نزیات اسپینی دا اللہ نبی وی دا گبین نبی زیات خوجی وی او فمن شریبا منی لم یزما ابدا چاچ دا دی اوزنا دا اللہ نبی وی یو گلاس ابمس کے لی نو پا میدان محشر پنزوز درکال ورس کے بغیر چرتم تگلیشی اللہ دی نصیب کی حدیث کی راضی دا اللہ نبی فرمائی دا دی کو سر متعلق چھ دا دی لوخی با دم رضیاتی کعدد النجوم السما لکا اسمان سطورو تا گورا او دا با دا سپینو زرونا جور کرشی وی لوخی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا دی حوض اگا خاورا دا غی خوشبوی با دا مشکو انبرو نزیاتی دم را خوشبوی بای دا اللہ نبیوی چی دا مشکو انبرو نبا دا غی دا خاوری دا غا حوض چکم حوض کیو بولاری دی دا غی اگا خاوری نبا دا بویزی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی زب پا غا حوض ولاریم یو ڈل براشی اغا ڈل بظاہرن دا علامات نا معلومی گی چی دا زما امتیان دی زب وام حلمو الیہ حلمو الیہ ما خسیرا پریدئی ما خسیرا پریدئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فلیزادنا ان حوزی فلیزادنا حوزی کما یزاد البیر الزال زما دا حوز نبدا سوا اولی لکا یو تج اوخ چی پاغ اوبو رازی او اغا تندا اغست دا او اغا اوبس کی لیکن اغا اوخ تجے چھ مالک ورد سر تا کوتک نیولے واپس کئیے دغشان ملائکو با ددائی سرونو تا کوتکونا گروزونا نیولی او دا غوبونے بے واپس کئی نبے پریدی غوبو تا زبا بیاو ہم چھ ماغ سے را پریدی اسے حابی اسے حابی دا زما مرگری دی را پریگی دی چھ زبا بوس کم نبی علیہ السلام فرمائی یو حالو بینی و بینہم زما او ددائی پمس کبا ملائکی او دیوال ہوئی او ما تبا ملائکی ہوئی فیقال لی یا محمد ما تبوئی لشی چے محمد علیہ السلام انکا لا تدری ما حدثو بعدت تا تپت نشتا چستا دا وفات نرست دی خلق سسی کریو تا تا خویلم نشتا یو ریاد کرا دی غیر عبادتا اے دا اللہ نبی ستا دین دی خلق ستا نرستو بدل کرو او تے چرا پریگی دی زپی عبوس کما دے دو عبوس کلو قابل ندی ستان رستو استاد دین دے بدل کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کل چی دا خبر زواوام دا ملائکو دا خلینا نزب خیریو کم اوام با فسوکن فسوکن لمن غیر عبادی اے اللہ تباہی کی حرسو غیر عبادی چی زمان رستو زمان دینی تباہ کرو او بدل کرو اللہ تی تباہ کی دا بسو کی محدثین و ایداب آغا خلقی چه دا اللہ دا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وفات نرستو دا اللہ دا نبی دین تبا کرو دا باغ خلقی نو دا یو حوض دے نبی علیہ السلام وی چه ما تبا اللہ نصیب کی زبط دا قل امت اغتگی سیراب کو ما میدان محشر کی با مرگر تند دیر زیادتی نبی علیہ السلام اوکر صدیق عمر فاروق ام عائشہ پا دی حوض با ولاری گلاسونا با دکی دی حوض نا او پتگو متیانو بانی با دی حوض نا بس کئی اللہ دی حوض او بمونتول تنصیب کی مرگرو دا اللہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با آغا چا تخیریو کی چچا دا اللہ دی نبی دا وفات نرستو داغی دین تباہ کرو دو ہو جی کو سر نہ بپی بونس کی اللہ دی پدی کی مونگ نراولی نن تاو سوچ کئی دین چی نبی علیہ السلام پر خود واغ داو دنیا کی نن پا غمنو کی دین نشتا پا خادو کی دین نشتا دخپل خواہش مطابق خادر کے او غمنو کو او کتور تاو دو نبی طریقہو کا پدی وعد کی نو دے ہوئی ہاں دا خلق بس ہوئی کتور تاو دو نبی طریقہو کا پدی غم کی نو دے ہوئی دا خلق بس ہوئی نو دے دا خلق پا دین روان نے دا نبی علیہ السلام پا دین نہ دے روان نن معاشرہ کی تاسو گوئی یو سرے او دلتا ما تو یہ تو زما وعدہ ترانگی مزیدار گیرے وا سنت طریقے سرا برابر نما ورتے سیبا میں بس نو مزگار وی نجی ترانگ لی لیو دا دی خونک ما خو بالکل سنت طریقے سرا وعدہ کرو میں سنگ دی کرو وی پیو رز میں ڈولئی دا وستا پبل رز میں روٹے ہی ورکا ٹھیک شاہ دا سنت دی مصنوع طریقہ دا خما ورتوی ما تو شاگرد ویلو چھو وہ رجی مکمل ورکرا کورنی دمان گل شیو کورنی دمان پی جنی کور کی چھتے پولے گئی او دا خج ورت بنگ روا چی او دای ورت گڑی گئی اتاری ہوئی نو کورنی دمان دیو توائمزا نو تاور کی کورنی دمان ورزی گج کرو نو دستر خطا کرو پیر سوک ما دا خج و کارو مجبوری ونو نو ما ورتوی دا پٹکے کس کی آگئی تا پسر کا او دا غی غلو پتا تا پسر کی دا چی دا خزن مجبور ہے نن منگا پا خادو کی مرگر دا خزن مجبور ہے دا نبی طریقہ نشتا حلال کی دا نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں کی مرگر کامیابی دا کچھل دا خپل خواہش دا رسم و رواج دا بیداتو پا طریقی منگو دنو کو زندگی برابانی دا پریشانی شی نن دا پریشانی زندگی ولی دا زکر چی منگ خادو کی دا نبی علیہ السلام طریقہ نشتا غمونو کی نشتا غم چراشی دلتا خواب رسمون ختم شل اے دی مردان پلوسم شتا آغا پوری بجنہ قبر ترازی اور جنازی تا چھ سو دی سندہ لال کرننے دی ممن دی طرف تا اسم شتا چھ سو دی سندہ لال کرننے او آغا خلق خوال لننے اسم دا رسم رواج شتا دا دی نبی طریقہ چینی نو پریشانی بھئی یو زال تا لارم چھ قتل میں رو را ملا پغم کے ولار دے تقریر کئی یوم راضی پر جیب کر تو پندو سو سل او پندو سو سل جیب لکھ سے جیب دے ملاڈا چھو کی ناس تو بل پاسی دا بل تقریر شروع کو دی مردان لاکہ کیا غتم جیب لکھ سے مائدہ کو عجیب تجارت تے اے دایات میرا غم در باندر آگے اگر دو نبی طریقے نے رکھے پریشان کرے زکا چھتا دو نبی علیہ السلام پر طریقے بانو نکر بالختونا پکتونو کنو ماورتے ہوئے ویدل تماس پخین تول کے لئے راضی دا دی غم کور والا روٹے ہوئے رکھئی پدری اڑ چکے دن دن روٹائی منگ پدرس کی ددیا والی ورکڑی ہوئی پدری اڑ چکے دن دن روٹائی دمڑی دور نہ خوڑل حرام دی مکروہ دی بلکہ شریعت ہوئی دمڑی کور والا تھا گاون او علاقے خلق دے روٹے اولی ندری اڑ چکی باقاعدہ پوچھ جائے کہ ناس اور روٹائی دا چلی گی دمڑی دور نہ اکیلی والے خری داد نبی تری کا اگر غم دا پریشانی کا اگر خادی دا پریشانی کا ذکر چھ زمان دا نبی امام الانبیاء پا طریقہ نوا او دا ہو جی کو سر دا ابو نبا محروم ای خواہ سوکا اگر سوک چھ دا اگر زندگی دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ نوا اللہ وی انا تینا کل کوثر یکنان درکر منتاتا الکوثر ہو جی کوثر یا الکوثر علم دا قرآن فصل لربی کا بس عبادتی بدنی کا دخپل رب ونہر او قربانی کا ونہر لغوی معنی دا ولف جی ونہر او قربانی کا اصل قربانی کی مال لگی نولما لکلیو ونہر او عبادتی مالی کا ان نشان اکو والابتر یکنن دشمن ستابوی والابتر دے بوی منوٹے اللہ استاد دشمن من باو باسم تا دشمن وا د دنیا نے مٹاو کم خود دو کارونوں کا یو عبادتی بدنی ماتو کا جو عبادتی مالی ماتو کا نو تا تبا دو جی کو سرو بنسی کم اوستا دشمن بتوا کم اللہ دی پدی دو سیزنو بانی مونگ منور کی چھ دو دشمن کامیابی باندی اللہ مونگ راوری او مونگ کا اللہ دو جی کو سرو بنسیب کی سورت کافرون مکی سورتو مختصر وایو مرگر و تنگونا سورت کافرون مکی سورتو پا ترتیب دا تلاوت کی یو سلام نمبر دے پس دا سورت کوثرنا او پا ترتیب دا نزول کی آتل لسم نمبر دے پس دا سورت ماعوننا دا سورت نازل شے دے اے پا دی کی رب العالمین وی چھ مقاطعو کا دا اللہ دا دشمنانونا مقاطعان آداء اللہ دا اللہ دا دشمنانونا بائیکاٹو کا چھ کل تا دا اللہ دا دشمنانونا بائیکاٹو کو دا رب العالمین امداد با بیارا جی او کچری دا اللہ دا دشمن سر دی تعلق منا محبتو دا اللہ دا طرف نے امداد نرا جی گو رکھا دی صورت کی داخل دا چانا با بائیکاٹ کو عمر گرو اے ماسخوتن مونگ مسکی وائی استوائیو ماسخوتن وطرو کی سا الفاظ وائی استوائیو ونخلاو ونتروکو مئی اب جروک یا اللہ اوباسو مونگ دخپل مجلسنا او پریگدو مونگا آسو چستانا فرمان دی چرتا دا مجلس نمونگا آسو کی خل چا غد اللہ و دا اللہ دا رسول نا فرمان دی چرتا مونگ دا آغسر بائیکاتو گا چا دا اللہ و دا اللہ دا رسول حکمونا ماتے پا پولا پتی غیرت تو کپلار تا مسو کنزلو کی غیرت تو کرور تا کنزلو کی غیرت تو کخز ترا تا کنزلو کی نو غیرت پہ کو دشمنی اور سرکو لیکن دا اللہ دین ماتے دا اللہ دا دین حکمونا ماتے چرتا غصر مونگ بائیکاتو کو دا علاقی لوی غل او لوی شرابی اغز مونگ دوسوی لوی بدماش او قاتل زمونگ دوسوی دا وجہ دا اللہ امداد مسلمان سر نرازی ذکر چدے دا اللہ دا دشمن سر بائیکات نکی نن تاسو گوری سنتر ایشیا تا امریکا دا نشیوی پا دینیت چی مسلمان تبا کی دا بس سوا کنا مونگ داغی سر مسلمانان بائیکات کو بلکہ زمون دا مسلمانان دا خلینا دا الفاظ خیجی چی بنا امریکا قدر ڈالر خوبا ملاو شکن دا امریکی را تل خدیوی خوا او زمون حکومت میربان دا غی دا دوستی چگی ہوئی ذکر دا اللہ امداد دا دی مسلمان سر نشتا ذکر دے پریشان دے چی دا کافر نا دا بائیکاٹ نشتا پا خبر پوئی گئی کنا پوئی گئی اے کافر خود در کنار کافر خود در کنار یو مسلمان دے دا دین اسلام خبر کی سستی کئی مسلمان دے کلمے ویلے دا دین و حکم کی سستی کئی شریعت ہوئی دا سر بائیکاٹو کا شریعت سوئی دا سر رسو کا دان نلوائم سورت توبہ کی تمام مفسرین و ذکر کرو تمام مفسرین و ذکر کرو چکر آغا صحابہ مرارت ابن ربی کعب ابن مالک حلال ابن عبیہ دا صحابہ دا جنگ تبوک دا غزانہ سستی ہو کا او سستی داوا چھ مونگ سر خاصو نا دی فاصلہ دی را اگدہ دا بس مونگ دا باغونو دا میوی پریکو ور پسی با نبی علیہ السلام او صحابو پسو رسیگو مونگ با جیادو کو پا دی نیت نیتیم سیو چھر بس مونگ سر آسو نشتے پا من نبوز گلو خیر پا دی حالاتو کی نبی علیہ السلام واپسی راگے چھر آگے دا اللہ دا طرف نا حکم راگے چھ دی درو وارو مرگرو صحابو سر بائیکاٹ تے دی سر بسو خبری نکی دا اللہ نبی ادری دا اعلان اوکا چی بچی بم ور سر خبری نکی خجی بم نکی پا دی کیو صحابی دا سیو چگہ دا عمر پلی آت سرا لگ ضعیفو سپنگیرو اگر چی کور تلارا تو پا کور کی نسکور پکٹ کی پریوتا او دا بار راوتو نو او نراوتیش چی دا با دی مسلمان سر سنگ مخلقو ما دا اگر بی بی آگر نبی علیہ السلام تو ای دا اللہ رسولہ اے دا اللہ رسولا زما خاون دا پا اخلی پخلی نا دے زانتا بڑا دے زور تا اخلی پخلی کولشم دا اللہ نبی ویاو کور اے 40-45 رضی صحاب اکرامو حتی اخپلو بچو اخپلو بیبیانو مرسل خبری نکولی سیکلی عمر گرو دا جہاد پا حکم کی لگا سستی کروا نن پا مسکی سستی کئی دا دین پا خبر کی سستی کئی پلار کئی رور کئی مالی والا کئی او تو بیام وی دا زمان مالدار دے بیام ور سر بائیکاٹ نکے پا خبر اپو سورجی بائیکاٹ ہی کرو سورجی 45-40 سورجی بائیکاٹ ہو تردی آدھا پوری چی او سادی راگے دا مجید نبوی دستنو پوری زانو کرو بی واللہ تراغ بزان کلاو نکم سوچ زمان متعلق اللہ نبی تنیوی لی یو ذل نبی علیہ السلام بار شہرات ہوئے تو وہی راگا چی دا اللہ رسولہ دا مرگری قصوروار ندی بس آغا سرہ دا اللہ دا نبی سرہ و صحابیو هغه پمن منډ راغې مسجد نبوي ته دې ثابتوي مبارک شه مرګري استاسو متعلق وی راغا دی وی ما بنو کولاوي ما به نبی په خپل لاس کولاوي نبی عليه السلام راغې او غصابي چې د مسجد نبوي د ستنې پوری ځان تړلو وی تراغه به ځان پرانی نظم سوچ نبی ته زما صفائی الله نظر آلیږي بیا نبی عليه السلام په خپل لاس پرانیست او کوم صحابي چې زیره ورکړو نور ورسره سنو وی پذیری کې زما د کمیس والا په بدل اچولې کمیس هغه ته پذیری کې ورکړو ګورا مونږ صرف یو طرف ته ګورو د شیشي وایو چې درې ورځو نه خبرې بندول زیات ګناه کبیره ده دا حدیث کې راځي ګورې دا صحیح حدیث دی چې درې ورځو نه د مسلمان سره خبرې زیاتې بندول ګسري دلته خو نبی علیه السلام د مسلمان سره 45 ورځې بایکاټ کوي تاسو ته وایم او مسلمانانو صرف مونږه د وایزینو نه یو طرف واړو بل طرف نه ګورو یو طرف ته وګورو بل طرف ته نه اورو دلته چې درې ورځې زیاتې خبرې بندول ګناه کبیره ده نو دا د دنیاوي معاملاتو کې چې ورانه راغه په پوله پټي ورانه راغه په جیداد راغه په پیسو راغه په دنیاوي معاملاتو راغه نو درې ورځو نه زیاتې خبرې بندول د مسلمان سره سره ګناه کبیره ده او په دین کې چې کله د دین حکم کې سستی کړی ده نو هغه به تر هغه پورې بایکاټي سوچ هغه د دین حکم صحیح مانو سره منلی نه دی ځکه هغه 45 ورځې بایکاټ څه نه شو د دین حکم منلو کې سستی نه شو په خبره پوه شئ که پوه نه شئ مرګو ورسېدی خبرې ته نو خلک تطبیق نه کوي او یاره بچي درې ورځو نه خبرې زیاتول نه پکار ورته په پوله پټي ښه په پیسو دنیا دولت نو په پیسو دنیا دولت او په پوله پټي ټول عمر وړاندې ورسره بیوال د بیوال سره بسره کنه گاونډي د گاونډي سره لیکن په دین د دین حکمونه ماته ای هغه به زمونږ رور وي هغه زمونږ دوست وي هغه زمونږ تخوف وي په کور به گاونډي کې دش لګولی او د ده ور سره غم خادي او محبت هغه گاونډي به شرابي وي هغه به غلاګر وي هغه به دو نمبر کار کوونکی هغه به زمونږ دوست وي په دین به بایکاټ کوو که نه که ماسخوتن لاس په نامه چې ولاړ یو هسې به وایو تا ورته وایم مرګرو کوو به که نه څوک چې وو کوو به لاس اوچت کوي چې زه وګورم ماشاءالله کوو به که نه ګورې واده ده ځکه ماسخوتن وایو ونخلعو ونترکو من یفجرک دلته د الله نبی اعلان کوي ګوره د نر سړي اعلان الله نبی انتهایي نر انسان اعلان به کوي ګورې الله وایي قل یا ایها النبی اعلان کا یا ایها الکافرون او کافرانو لا عبدو ما تعبدون زی عبادت نکوم پاغ طریقہ تعبدون چی تاسو عبادت کوئی ولا انتم او نتاسو عبادت کوئی ما پاغ طریقہ بلکنا ولا عبدو زی عبادت نکوم ما دا خدایانو تعبدون چی تاسو عبادت کوئی ولا انتم او نتاسو عابدون عبادت کوئی ما داغا ما پاغا طریقہ عبدو چیز عبادت کوم ولا او نزو آئندہ عابدن عبادت کے ان کے ما پاغا طریقہ عبد تم چتاسو عبادت کوئی ولا انتم او نتاسو عابدون عبادت کوئی ما پاغا طریقہ عبدو چیز عبادت کوم لکم دینکم ولی دین او تاسو لرا سزا تاسو دا دین دا ولی دین او ما لرا بدل زما دا دینا اشاره و دی کیو خبری تا اغا داوا چی بائی کات اکا خپنر تو بائی کات خلقو تو آچ او خلقو تاسو چی کما طریقہ باندی عبادت کوئی غم خادی کوئی دخپل خواہش مطابق نزن کوم پاغ طریقہ چی کما طریقہ ستاسو دا او نتاسو زما دین او زما خبر منی زما طریقہ دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی نزو تاسو د دین د طریقو نه بیزارم او تاسو زمانه منینو تاسو لا سزا تاسو د دین دا ولی دین او مالا بدل زما د دین دا اے دلته خبر ته اشاره وا دا ماننو اچ ولا ها ولا انتم عابدون ما عبد او نه تاسو عبادت کوي دا خدای چې زی عبادت کوم دا ماننو ځکه اغه خدای را خدای عبادت کولو مشرکینو چې کوم خدای ته نبی اسلام عبادت کولو کولو گوره خواه مشرکینو داغا خدای عبادت کولو چکم خدای تنبی علیہ السلام عبادت کولو دا اللہ منخواه خبر پوئی گئی نہ پوئی گئی ذکر و حدیث کی راضی یو صحابی ایمان لارا سیدنا ابو بکر صدیق دلاس نے انہوں ورطوئی مرگریا کم تابد الہین اے مرگریا داراتو آچ تا ایمان نو راوڑے نو دسو خدا نو عبادت بدکو نو غور توئی سباتن دو خدا نو دسو خدا نو اغور توئی اے مرگریا اغا و خدا ان کم کم دی وی ستتن فی الارض و واحدن فی السما و پا شپک پزمکا کی او یو پا آسمان کی گورا مرگرو دا آسمان والا ذات عبادتی ہم کو لیکن زمکا کی دا اللہ سرا والا والا خدا نیولیو شپگا نو معلوم دعوات کی دا اللہ عبادتیم کو خدا اللہ نیلا نور امرامدت کو لو دا نور عبادتیم کو بیاغ صحابی سیدنا ابو بکر صدیق ورتا ہوئی مرگریا چی پتابا زیاد تکلیف و مصیبت راگے نو تابا کم ذات را مدد کولو کم ذات تب دی چگا درا مدد شوالا ویلا نو غور تا ہوئی ہوا فی السما اغا ذات تا چگا پاسمان کیو اغا ذات تا می چگا والا و مصیبتونو تکلیفونو کی جزیاد بشول کم ذات تا بے چگا والا تا کم ذات پنمی عبادت کولو اے گرا مسند احمد کی روایت تے ابو جال د بیت اللہ طواف کئی د بیت اللہ طواف پتواف کی وہی لبیک اللہم لبیک اے اللہ تا دربار تا حاضرم اللہ تا تا حاضرما بیت اللہ طواف کئی نبی علیہ السلام ورت گوری دد زان نا سال پاس د بیت اللہ پتواف کی ہو جائے کا وہی اللہ شریکن ہو لک تملک و ما ملک یا اللہ شریک دشتے چتا ورت برکے ہوئی سی ورکری دی نبی علیہ السلام ورتوئی ویلکم کدن کدن وا ابو جال حالات شو دری گا بس نور سموایا بس صرف داو منا چلا شریک لک اے اللہ تا تا حاضرم ستا شریک نشتا بس تی بانو دری گا نور سور سرموایا دب دزان نور سر سے اوزائی کرل چلا غا شریکان نشتے چتا ورت برخی ورکری دبرخو خاوندان دی نبی بددی نمانے کولو خیال اس گرا ابو جال دا بیت اللہ طواف کئی اے یو روایت کرا دی باون حجو نے کرو سمرا حجو نا دو پندو سجو نے چاہ کرو ابو جال اے قرآن ہوئی دا جنگ بدر پشپا دا بیت اللہ غلاف یونی ول او دا بیت اللہ غلاف پوری انخطو او اللہ تا سوال تا سوئی اللہم ان کان آزاو والحق من اندک فام تیرا لینا حجارت من السمائے اویتنا بیعذاب علیم د جنگ بدر پشپا ابو جال بدبخ سوال کئی دا اللہ نا چھے زمان لا بیت اللہ کی دن سوال کئی چھے زمان لا کدا محمد او دد مرگری براکوی او زی مخالفت کو نما باندی عذاب دا اسمان نورو یا بل یو کانی را باندی نازل کدا اسمان نا گویا آغا ابو جال سوال چانا کولو اللہ نے سوال کولو خو اللہ سرا وال والا خدای نینی ولیو پدی باندی دے اسلام دے دائرے نا سو اسم دے و یرزقو اللہ منم تو کسی مشرک نیم او والا والا خدای نینی ولی دی داد بادو ذمہ وار دے داد سرخو کی ذمہ وار دے داد ننکو ذمہ وار دے ننکو ذمہ وار کم زی دے تو ڈیری کی او دا بادو ذمہ وار تا خو ذمہ واری تو لے تقسیم کا خدای دے تے سب پر خودل آو سوئی ورطا در جی بابا دا سجی موار دے نظر بستان بابا دا نظر ورکولو تو کریا بابا دا گوڑو شنڈو شلو را گولو آو ورپسی دی در جی بابا تا مقامق یو مثال دی سخی سلطان سے با پا دی غرکی برا آل تے زنگو گانی لگولی نو اگر دا بچو ورکولو سجی موار دے دا سجی موار دے بچو ورکولو سجی موار دے حالان کے قرآن کے اللہ سو یا بلی من یشاء ناسا و یا بلی من یشاء ذکور او یو زوی جوم ذکران ہوئی ناسا اللہ وی دا بچو ورکولو سی موار خوزیما او دای وی نزانگو لگی دلی دا دیتا چی چوٹی ورکی بچی پیدا کی گی خواہ دا عجیب دا اے مرگرو اغیب خدایان والو والو نیولی و ماو تا ہو مخپل والو والو خدایان نیولی دی کنا دے وی زی مسلمانم اے مرگرو یاد لگی کل پجیر اسلامو دا عربو پا تاریخ کی سوک دانشی ثابت ہو لے چھے دا مشرکینو گیری کلی وی سوک نشی ثابت ہو لے ناغی دم رلوی گیری وی چھے کلے ماز و موز رضی اللہ عنہ اگر دولو جوانان ابو جال پسیو لگیدل او قتلوی نغیو تینا پا دوار لاسه گیرو نیوا سمرا لوی گیرو چی پا دو موٹو کی راتلا دیر غطا گیرو یاد لری مرگرو آغی گیری نکلو لی گیر اسلام نو خیال گیر اسلام نو گیر پا اسلام کیوا گیر اسلام نو خوا گیر پا اسلام کیوا مجھ اسلام نو چی سر مجھ دینے والے مجھ پا اسلام کیو چی اسلام کی داخل چی مجھ بکے نن مونگا دوکا پا دیو جو مسلمانی مجھونا کوم جرمی دا تسبیحوم او خدای منم او دا خدای سر والو والا خدایان منورم نیولی او ابو جالم اللہ نسوال کولو دا اللہ عبادت کولو حجون کول اللہ من خو اللہ سر والو والا خدایان جوڑ کرو چر تلارو سوکویلی چی جی جنت تبتلی پس دا مسئلہ واری خواہ من دوکای من شیطان دوکا دیو نو دیکی رب العالمین مقاطع دا خپل دشمنان نا ذکر کئی ورپسی صورت نصر نصر مدنی صورت دے پا ترتیب دا تلاوت کی یو سل لسم پس دا صورت کافرون نا او پا ترتیب دا نزول کی یو سل سوال لسم صورت دے چخیرنے صورت دے پا نزول دا صورتنو کی پا دی کہ رب العالمین تا سرا دا امداد وعدہ کئی چھ دا دشمن دا اللہ نا ربائی کاتو کو نو اللہ وی زما امداد برازی زما امداد برازی خلق با دا اللہ دین کی دل دل داخلی گی ستا مرگری بزیاتی گی خود دا اللہ دا دین دا دشمن سر بائی کاتو کا اللہ فرمائی زاجا نصر اللہ کلا چراغ امداد دا اللہ والفتوہ غلبا ورائیت الناسا اوینی تخلق لا یدخلونا فی دین اللہ چن نوزی دا اللہ پا دین کی افواجا ڈلی ڈلی او مرگرو دا رسورتو چکل حجت الودا خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاس باندی یا پوکبان سورو او صحابہ کرامتوئی او مرگرو تاستو خبرکم شاید آئندہ کالتا زما استاسو ملاقاتو نیشی زکا دا اللہ نبی تا دوئی پا ذریعہ ہر نبی تبا اللہ ویلی دوئی پا ذریعہ چو دمر دمر عمر دے باچی دنیا کے پاتے دی چکل نبی بے وجہ سوا دا نبی نا چاہتم اللہ دا مرگ اطلاع نور کولا نبی علیہ السلام و اسلام وی آئندہ شاید زما اوستاسو ملاقاتو نیشی خویو خبر رہتا کم چی بلگو شاید الغائبہ دا خبرات چی دتاو تا کم نو دا حاضری آغا خلقو تورسوئی چی اگر یہ حاضر وی دی مجمع کی او نبی علیہ السلام دو دا پاس سور دے او گوری چی دنیا مخلوق راجم دے دنیا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ حمد و تعریف نہ بیانے چی شکر دے اللہ خلق دیر شل اسلام تا جو در جو خلق داخلی گی دا آخرنے صورتو چی اللہ رو لے گا پختل نبی باندے اللہ فرمائی اذا جا نصر اللہ کل چراغ امداد دا اللہ والفتح و غلبہ ورائیت الناسا وینی تقل کلرا یدخلون فی دین اللہ چن نوزی دا اللہ پا دین کی افواجا ڈلی ڈلی نفسب بحمد ربک بس تسبیح بیانا پا اندنو دخپل رب وستغفرو و بخن غوارا دا اللہ نا او کلچ دا اللہ امداد راشی خلق تولگی تولگی پا دین کی نوزی نو تا دا اللہ حمدنو آیا دا اللہ تاریب بیانا شیخ القرآن اللہ دی پر رحمت نو لگی وی کلا ابتدائی کی رنبے حد چی ما کو نو ما پا بیت اللہ کی سوال کرو چی اللہ پختن کوم دی کی توحید و سنت راولی اللہ دا دی دا کی دو دا مال اصلاحو کی نو وی کلا چی دویم زربان دا اصلارم نو ما تا مرگر ہوئی چی جی تو خو یو زلحج دکڑے بس کنا دویم زربان دی وی دویم زربان دی تراغم چی دا اللہ حمد بیانو ما زکا چارا وقت کی ذرا غلوم چی مرگری میں کمو سوکنو زائے پا زائے مخالفتنو زکا پتانگو کی نورم ما تے پا دن کی غو پیرا کولی زی پا کارو اشتم ما تے کنزل کولی لیکن آغا وقتو چی نن مرگری دو میں زیاد تی چی ہر طرف ندا اللہ دا دین و در سنو آوازو نرازی نو راغم دیتا حاجی بیت اللہ تا چی زد اللہ حمد و تاریب بیان کم و دا اللہ شکریہ دا کم کل چی مرگری دین کی ران نو جی تو دا اللہ حمد و تعریف بیان کا اللہ شکر دے اللہ چستا پا دین باندے دمر مخلوق راغل قسم پا اللہ اسی گورم زنانہ اوزائی نشتا دمر زنانہ راغلی سرون زیادتی او د دې درس زیات عیسی الحمدلله په وای د دې زیات عیسی د زنانو دا یعنی د دې درس کې زیات تعاون او امداد د زنانو د وجني په الله یقینو کا برا خطا ځای نشته لارا چلی کی زنانا دومره زنانه راغلی او سلیم الحمدلله یو وخت داسیو چې زه په دې لار اتلم دا لکانو واړه واړه به ما سره دا فیاض مولی صاحب دی ولکو دا نور خالدی دا واړه لکانو ما سره او څوک مرګری نو ددری مرګری دی مالکی زه په لار اتلم قسم در تخرم کنجلی به خلکو کولی بازی کنجلی به کولی داسی وختو چې په دې جانګیر کې هر ورځ دوه ورځې درې ورځې هفته پس به رپورټو رپورٹ به جگڑے به وي شر و فساد به نن الحمدللہ ثم الحمدللہ تاسو ګورئ نو انشاءاللہ په کلو کې زیات نه زیات مرګري به انشاءاللہ په جانګیری کې دغسې ده جانګیری کې بهي او په علاقو کې انشاءاللہ مرګري خواره شول نو څوک فساد دی بحمد ربکا بس تسبیح بیان کا پام درود خپل رب واستغفروا وبخنوا غفر الله لنا انه كان توابا یقینا دے دا اللہ توبہ قبل ان کے دا اللہ توبہ قبل ان کے ذات تے دے اللہ تا توبہ واسا بس کو اور پس وای بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاتق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. مخکې د دې صورت نه الله رب العزت تعلیم ورکړ چې دا الله د دوستانو نه بایکاټ وکا نو بیا امداد بستا راځي صورت نصر کې وي نو دې صورت کې چې دا صورت مکی صورت وو په ترتیب د تلاوت کې یو سل یو لسم پس د صورت نصر نه او په ترتیب د نزول کې شپږم نمبر وو پس د صورت فاتحې نه نازل شو پدی کی وئی چې دا الله امداد بسنګ گئی نو هغه نمونه دا الله د امداد او د کامیابی خی هغه دا چې ګور استاتر او کستا چاچی وی خو استاد دین خلاف دا نو الله رب العزت به تبا او برباد کی لکه دا الله د نبی تر ابو لعب او دا شان داغت اندار امی جمیل هغه دا الله د نبی خلاف نو رب العالمین تبا کو تبای طرف روانو اصل خبر دا اللہ رب العزت فرمائی تبت یدا ابی لہب و تب تبادشی لا سنا دا ابی لہب و تب او تباشو او ہلاک شو وجہ سوا دا ہلاکی دو ہر وجہ دا چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی صفا دا صفا یو دی رہی وا پاگی بانی اللہ نبی ولار دے دعوت چلولو او د دعوت ابتدا هم د هغه ځای نه شوه حدیث کې راځي کله چې دا آیات کریمه راغی فصدا بما توبر وارد عن المشرکین ای زما نبی کلاو خبر او کا او د مشرکانو پروا مسا تا وی الله سو کوم دی وی لار شاه نبی کوئی صفا تا کوئی صفا یو دی رہی وا مرګرو د چاچبا سو ضرورتو د خلکو غوندولو د پارا نو غزائی تبی خلقون کا مشوری تا او خبر بے ورطو کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کی رادیس پین سادر زان سرواغست لارو کوئی صفا تو او دا صفا دیرئی تو خط خلقو تو ای یا ایو العرب کولو کلمتن واحدتن او عربو یو خبر آدتکم تملکونا بی العرب و تدینو لهم بی العجام کچر تاسو خبر او من را نو دا عربو سرمایہ دار بشئی او عجم ملکونه با ستاسو غلامان شي، ستاسو خپو کې به پروزي کا خبره تاسو منلا. خبرې ته سوچ کوي ټول عرب دی آواز سره د الله د نبی طرف ته را روان شول، خدا مرګرو لا د نبوت سرګندې دل نه دي شوي، نبوت ملاو شو خو دلته اوس ښکاره کېږي د نبوت ابتدا ده، د نبوت ښکاره کېدو ابتدا ده. علماو تاریخا ذکر کړي وو وی چې کله د الله د نبی د آواز کفاری مکاو مشرکین مکاو واورېده چې اعلان کوي، یو روایت کې داسې راځي یا ایو القریش او قریشو، بل روایت کې داسې راځي یا ایو العرب او عربو والو قولو کلمت واحده راشی یو خبره درته کوما. کله چې د الله نبی دا اعلان وکړه بعضی خلک د دنیا په کار کې مشغولو نو خپل غلامانو ته وایي دا کار سنبال کا، زما چې هغه صادق او امین نن څه خبره کوي هغه خبرې ته غوږ کېدو. بعضی داسې وو چې خپله پاتې شول په کار کولو کې او غلامان یې ولیږل چې لاړ شي. نن محمد ابن عبدالله څه خبره راوړې ده، دا صادق او امین څه خبره او کوم پیغام راوړې دی. جوگ در جوگ در کوئی صفاق میدان تا در کوئی صفاق دی رئی تا خلق راغون شل. اللہ دی مونگا اتاسو بوزی چیوی بھی نئی کوئی صفاق خیال کوئی صفاق اسم پی غالباً مروانا اگر ششی چاپی رکڑی دی در اوچت زائرو در کعبی و بیت اللہ سرنیز دی نبی علیہ السلام کوئی صفاق بانی ودی دا یو عربو والو یو خبر در تکوم کچری دا خبر مومنلا نو یاد دری تاسبا اللہ مال در کی او آجم خلق دا ایشیا سنتر ایشیا آجم باز تاسو غلامان شی. طولو پا غور سرا متوجی شل چه محمد ابن عبداللہ او کم خبر را چه تیرکے پائی کی مونت مال ملاوی گی مونت عزت ملاوی گی ویوارو کے انتظارو کے کوم در تا خویو خبر بلکم یو خبره بلکو دی کوئی صفانا شاتا یو فوج مسلح پتا سرا روان دی حمله کئی منی یا نا طول ورت بیا کاغاز وی چو محمدا کمونگ پا اگورو اغا فوج او مونگ تا پا نظر کارنی شی شاید زمون سرگی در اغجنی که دی شی لیکن ستا دخلینا چو کما خبره وطلی دا اغا در اغجنا اگر در اغجن ندا ویوارو که انتدارو که کوم در تا خبر آئیو تا پوز بل کوم چی 40 سال ما پتا چکی زندگی تیرا کا آیا پا دی سلویخ کالا زندگی کی تا سوزمها پا زندگی صداغ مندلے ما دروغ ویلی ما امانت کی خیانت کرے ما تاو تا چرتا غلط خبر کرے دا اگر تولوئی جربنا لے کمیرانا اے محمد آ من بار بار پتا تجربی کری ازمیختونه کری دی مارا اینا که اللہ صادقن و امینا منتنی لیدل مگر رشتنی او امانت دار تاریشا ویلیو تا امانت داری تا امانت کی چرت خیالت نرکے ویو کوبا چه دا چه می منی چه 40 سال زما پلا من پس پینا جاما تا اس داغ دنے مندرے دا چه می منی چکا چریا غلاخ کر فوج تاسو پسترگونی وی نئی نو تاسو وایي زموږ سترګې دروغ جنې دي خو محمد ستا د خلی خبره دروغ جن نه ده. یو خبره می راوړی دا خبره دا ده چې وایي قولوا لا اله الا الله تفلحون وایي چې حاجت پوره کوونکی الله دی کامیاب بشي. حاجت پوره کوونکی څوک دی؟ څوک دی؟ کامیاب بشي. په دې آواز او په دې خبره دا الله د نبی تر ابي لهب روچت شه او دا الله د نبی پا مخ مبارکی گزارل شروع که وی تب لکا الهازا سایر اليوم او محمدا تتباشی تا مونگ الى دی وقت روختو دی رجی دا پارا فرقت جماعتنا تو زمونگا اختلاف زمونگا اتفاق پا اختلاف کی بدلے کمون چی پوٹا شے زمونگا جور پا طور بانی بدلے توی چی بلسوک مددگار نشتے سوا دا اللہ نا ولی دا لات چی دے دا اوزاد چی دا دا ابو شهید چی دے بابا ابراہیم چی دے بابا اسماعیل چی دے دا یادت روان ندی سا دا دریس وش پیتا خدا اندی سا کول نشی سا دا اللہ دا نبی پا مخی گزارو نا شروع کا سیو کا گزارو نا شروع کا اللہ اخپل نبی تا تسلی رو لے گلا چی تبت یدا ابی لحبی و تب اے زمان نبی خفکی گما اغلا سی ستا دا مخت سپیڑو بات تا تاته مستطلو ورکولو بعدو چت شو اغلاس دی الله تبا کیو تبا شو اغلاس چې نبی ته په مستطلو ورکوي الله تر قیامت خیری پرولی غلی اغل اغا خلق الله تبا کر جتاز پرس تلقصال می رسولو شیخ القرآن اللہ دی رحمتونه پیوری گی ویوزل د بامخیلو بابا بابا جی سے بکیمو اغتا سمرگری تلیو نوی ما تی کی سکولا وی مونگ تلیو دوائی تا وی چی گوری او سرے پا کٹ کی تلیل را وستو کٹ کی خپول آسونے تلیل او رای وستو نو اغا مرگری اغا کسانو توی چی دیمو کٹ کی ولی تلیل علاج تراولی وی دی مزکا تلیل دی چی دی کترو نا نو دی بیا پاسی او غل چی کم زی مومی نو اغا غل خلی تا چی بل سنو خلی صرف غل خلی دی متلیل ذکر دی نوی ما ورطی دا غل ولی خلی وی دن او ظلم شو چې د کوټې بابا جی رحمهم الله د شاه اسماعیل شهید رحمت الله له شاګردو هغه ته د سار په مسکی میراب سوریک او هغه سوری میراب کی په ټوپک باندې د مزد پاسه په امامت ویشت نو د سره الله دا عمل کړی چې د اوس پریدی لیونه شه مغل خوري یاد درې مرګرو چا چې دا خلاف کړو الله رب العزت تبا کړو ابیلاب هغه ابیلابو چې دتا علماء لیکلو د خپل نوم عبد العزا د خپل نوم سو عبد العزا چې دا د عزا باندې او علماء لیکلو دمر حسینو چې مخبر را کولا یا بلاب یا خو تخلص ددو یا دا ابیلاب لا حد د زو نو نسبت ابیلاب ته کی ابیلاب خیر حسین دیر جاتو حسن زیاتو معلوم ورسر زیاتو اولادم تابدارو بیبیم تابدارو لیکن یاد لرا چه زماد نبی خلافو ناغ اولاد فائدہ ورکا ناغ بیبی ورکا ناغ اولاد ورکا اللہ قرآن کی وئی مفسرینو ذکر کلیو کلی چه مرشا نو بویتی نا تا سشو بویتی نا تا نو پا مزدورانو باندی پا لرگو دا پاسے کی خدا او یو کندی تے ویشتا او بیا د کندی کی مزدورانو کانی ویشتل ویشتل پکانو کی پٹکر بیا پی خطوا چولا یاد درئی مرگرو چی دا دین خلاف دے دا قرآن و سنت خلاف دے دا بلا بحال تو گرا اغا مال فائدہ ورنکا کمالدارو پا مزدورانو خاخکا اغا بچی نیز دینش ولورتلے اگر کا بچی تابدارو اغا بی بی چی تابدارو اغا نیز دینش ولورتلے بوینتی رتا یاد لرا چې زما د نبی خلافی دنیا کې به بوینه کې او آخرت کې بم دنس خابوی رواني دنیا کې بم دغه شي ګوره ښه چرته مخالفت د الله د نبیونه کې ګوره حرام کې بچی دومره تابدار علما لیکلي وو د الله د نبی د لونه ته کویدن وي دو زامنو باندې ابیلاب بچو ته وایي چې او بچو لار شهید محمد ته د دلونه پرې دی او طلاق ورکوي دا دواړه بچی راغ د پلار خبره ومنله راغل محمد علیه السلام ته وایي او محمده دا د نبی علیه السلام تره و که نه او دا د ترونو زامنو تربورانی و که نه ورته وایي او محمده زمونږ پلار وایي چې دا خپلې لونه دې سنبال که مونږ ته په کار نه دي یو بس ټیک شو خیر کله چې راتله دا دواړه زامن دا ابیلاب نو په دې کې یو بچی د نبی علیه السلام مخې طرف ته توکان و توکا چې اختو مونږ پښتانه وو که نه اختو توکانې مې درکې توکلي دي چا دغسې کوو که نه اختو دا لونه دې سنبال کا دا الله د نبی په دې خبره باندې زړه له دوکو رسېده حدیث کې را دي لاس یې اوچت کا اللهم سلط علیهم کلب من کلابک اے الله یو سپی د خپلو سپو نه په دې ظالم مسلط کا توجه کوي مرګو اے الله یو سپی د خپلو سپو نه په دې ظالم مسلط کا اے ربا اے الله یو سپی د خپلو سپو نه په دې ظالم مسلط کا خیر کله چې دا دواړه بچی راغ پلار ورته ووی چې بچو سمو کړ د محمد لونو سره وی محمد ته مونږونه پرېښودي خو بابا یو خبره ده چې زما دې فلانی رور محمد طرف تا توکان وتکا نو وی بیا محمد سوی زما وراره وستا وراره لاس چت ک چې اللهم سلط علیهم کلب من کلابک اے الله یو سپی د خپلو سپو نه په دې ظالم مسلط کا وی خبر چې دغه سې زما وراره خیری کړي وی او بابا دغه چی کری کری دی وی بچه خیر دینشتا زماواره چې د چا متعلق بدوای کړی دا هغه بدوای منظور شوی او د چا متعلق چې دعا کړی دغه دعای هما یو ځل دعا کړی اے الله دا انس مال اولاد کی برکتونه واچو انس رضی الله تعالی قاضی اسکرادی دا انس باغونو با اوړیو جمی میوی ورکولی او انس تعالی اولاد دمر ورک چې دنیا نه ته مستقم سل بچی ژوندیو سمع دو بچے ہی اچھے والے نے تپوسو کیا کہنا خواہ دو بچے ہی اچھے ہیں وہی کہنا چھوٹا کمبا خوشحال زندگی تاچھے ہوئی کہنا ورطو اے زمان نبی خود دعا کئی سوئی اے اللہ دانس پا مال اولاد کی برکتو نوا چھے نو گورا دانس پکشلا بچیو خود دانس رضی اللہ اترانو دو وفات نوران دوران دی سو وفات چیو سکم سل بچی چکل دنیا نتلو آغتیم کی جواندیو نبی پر دو بچی ہی اچھی عمل والی نکولو چھتی امتی کے امتی اے تا تو اما ان با دا نبی پر خبر عمل کرو کہ دا یورپ پر تحذیب باندی دو بچی ہی اچھی دا دا چاپ را پی گرنڈا دا وائی وائی شاوی دا چاپ را پی گرنڈا یورپ ما دا تابیس نو ویلے او بل دا اللہ نبی ہوئی توالدو و تناکو فینیو بایو بی کسرت الامام ایل اے زما امتیانو نکاگانی کوئی دو بچو دا دیروالی کو ششونا کوئی زبا پورد قیامت دا خپل امت پا دیروالی فخر کو ما اس منبا دا نبی خبر منو چی نبی وی پا دیروالی دا امت دا فخر کوم او امتی وی نا دو بچی پکار دی دو نزیاتل ندی پکار دغت سی رکنا نبی خبر بانے با عمل کو کنا تازو تو ایم دا نبی امتیانو که دا یورپیانو دا نبی امتیانو که دا امریکی دا نبی امتیانو نبی خبر با منوخا ما تا کئی دا پراپیگنڈا بیر دا خبری تا کئو دینی نسینو نیول خواستیم نیول دیمون که در جیو اصلا ولی حق خبر با لکو زور تابیس نسابتو ما خبر پوئی گئی که نپوئی گئی زور تا قرآن نسابتو ما یو سردی کینی که ثابت منه که نبیعویلش الغراز دعا متعلق دا نبی خبره میں کولا اے دعای قبلی گی دعای سکی گی دا شپی وقت تی حدیث کرا دی دا جمعات شپا دا دا جمعات ورز دا دا جمعش پا دا نبی علیہ السلام لاس جدد کا اللہم اللہم ایز الاسلام بیادل امرین اے اللہ پا دی دو عمر عمرو کی یو عمر دا نغوارم یو عمر ابن حتاب دی یو عمر ابن حشام دی یو تا رست عمر فاروق ویلشی عمر ابن خطاب یادی دا او بل عمر ابن حشام چو عمر دا حشام بچے رست ابو جال یادی دا دا پا مکہ کی دو طاقتنو دا اللہ نبی دا جمعی پشپا دعا غواری چی اللہ اے اللہ اے زمان اللہ دی دو کیو دا نغوارم چی اسلام عزت اسلام تا پی عزت ملاوشی بس دشپی دعا سار وقتی دعا تلتلا دو عمر ابن خطاب پا کور بانیو لگی دا دا دعا دا چاوا زمان دا نبی دعا دا چا پا کورو لگی دا دعای گرے لازمان کب لگی خوا دا شان یو صابر آگے نبی علیہ السلام توی اے دا اللہ رسولہ زمان مورتا دعاو کا نبی علیہ السلام لاشت وی اللہ امہ دی امہ بی حریرہ اے اللہ دا ابو حریرہ موتا ہدایت نصیب کا ابو حریرہ دا محفل دن بنا پتی زمندہ والا پلا رہے ہو صحابی انہی ہو وی مرگریہ تا خوچر تتی زمندہ نروالے ہو تی زمندہ ہوئے خیر خودے وی پریمی دا مرگریہ دا ساری دو ٹیب نشتا زگورم چی زمان دل بی دعا زمان کور تا زر رسی گی یا زر رسی گم صحابی وی ما دا غا مرگری دا لاس کش که کور تا چو رسیدم دروازه می اوتا کولا نمور می راتا وی بچه انتظارو که ور لرکو ما خلق لامبم وی زمان دا مور دا آواز ندا معلومی دا چه زمان دا ربی دعا زمان کور تا مخ کی زمان نرا رسیدلی دا وی چه کلا ور لرک نماتا وی مور می چه بچیا کلا چه تماو شر لی زمان پریز رو گزارو شو چه آقا بمسی زندگی وی چه دا نبی الاسلام دا زندگی نخلاف تیری نما زر کا نبی تر سوچ دی مان عالم دا چا دعا تی دعا دا چا دعا دا نبی دعا قبلی کی کنا نبی دعا قبلی کی او دل تے دعا او کرلا بدوائی چل اللہ ام صلی اللہ علیہ قلب من کلابک گورا چا دعا قبلی کی یا نا یو زل دا شام کافرہ دا سفر تجارت تا ابو لاب تراغ ابو لاب ورتوی بچے در سر پریدما تجارت تا لار دیشی خو گره خیال بکوی زما دو بچی با دیر حفاظت کوی زکر دتا زما و رب دعائی کری دا دتا با حفاظت کوی یہ سب دعائی کری وی دغ شان دی چی اللہ پا دیو اس پید اختل اس بونا مسلط کا وی دائی ویلی وی من بے کوی حفاظت خیر دی کلے چی ابو لابا زیت کو مقافلہ کی بتلا دشپی با کم زائی کی پڑھاو راغی نو سامان با یو زائی کی راغن کا او دا سامان پمس کی بے دا بلا بچے پٹ کا او کافلی والا گیر چاپی را بہو دشول یو شپا دا سوا چی دشپی ٹیم دی دا زنگل نیو منظر رووتا را روان دی امام راضی وی راوت دی یو یو انسان او دے بویئی بویولو سر انسان پری دی حتی چې د سامان مسکی کوم سره پټ کړی دی هغه سامان مست را ورسېد بوی که په هغې حمله کا او ماتې کا ټوټې ټوټې او مرګو دا د چا بدوایي وه نبی علیه السلام بدوایا نه کوي سو لعن الله زوارات القبور اے الله لعنت لګي په هغه زنانو چې هغوی د قبرونو زیارت ته ځي او مرګرو دا بدوایي د لعنت به قبول شوې یا نه کل نبی علیہ السلام وی لان اللہ الیہودہ والنصارہ اتخذو کبورا انبیائیم و صالحیم مساجدہ اے اللہ یہودو نصارہو بانی لانت علیگی زکدیدہ علیہو مش بزرگانو کبرون سرا عبادت خانی جوری کریال تا عبادت کئی یہودو نصارہو بانی رچا دن دخلین لانتو دا پلانت پراتی دیو تردی تابداری کئی مرا زمان استان نبی پلانت ویلی دا شاید نبی علیہ السلام خیری کری وی چه دوتن اولی دل اغا کسانو چه پیلو گیری کلی کری وی نو نبی علیہ السلام ورطوی ویلکوما من امرکوما بیازا و حلاف شیخ دادا تا چاویلو چه گیری کلی کئی او گیر کلو تا دا اللہ نبی خیری کری وی نو مرگرو تاسو توائم دا اللہ دا نبی خیری او دعا منظور وی یا نا جواب را کرو بس سوچو کئی مرگرو خسنتی رسول دی دیر علیہ فائدہ دور کی گیرو ساتھ خواہ زما تقریبا لزدولس کالا شل گیر را گلی دا دا چا دیش کالا شوی چا تلویخ کالا دا چاو یاو شپیتا کالا شوی گیر را گلی نن چی پا افتا کی لازمان یو زل گیر بکلی چی افتا کی گیر کلی افتا کی بازی خور ساری کلی که نا نو نایی تا چی کن سمنا دا گیری جامع تخلی دیر شروع پای اخلی نن وقتی خواه پندوس و در نرد پندوس بریتو سر پندوس اخلی چی گیر بریت کلی نو افتا کی یوزل دا یوزلی صاحب کو دار رزنا میاش کے سو افتی دی سلور تا پا پچاس کے ذرہ ور کا دو سو روپئی دا میاش دا گیری خرش ہو دا کلولو نو بیا پا میاش پکال کے سو میاش دی دولس دولس تا پا دو سو کے ذرہ ور کا سو رشوی چوبیس سو دیو کال دا گیری خرش ہو او بیا چی چا چالیس سال گیری کل کری را نو چالیس تا پا چوبیس سو کی ضرب ورکا پا کارکولیٹر سمرتی جوڑی گی پیمانے وایا چی ساب دو کنال دری کنال ازمکہ پی پا توحید آباد کی کی گی دو کنال دری کنال گیرہ دی پا ازمکہ دی بائی لپا گیری باندی روڑا دا پیغمبر طریقوں کے کامیابی در آئے والا پا خپل زان کی خواہ صدا دا نظر تی صاحبوں کو مختصر خواہ نو اے دا اللہ دا نبی بد خزیم تابدارا خزی دمرا تابدارا سمرا تابدارا خط تابدارا حدیث کی راضی چی دا خاون سر شانا بشانا دا نبی علیہ السلام خلاف کی ولارا غرس سر تبلارا غنی ویراری توجہ کی زیر حاضر کی مرگو اے دا غرس سر تبلارا غنی ویراری اگا غنی بے دا اللہ دا نبی پلار کی واچولی چی دے پدیل عارضی محمدہ د د پخپو کی ماتی شی نو دی خپو کی ماتی دل غنو سرا زمازر خوشحالی رسی دا بچاوی دا با امی جمیل دا ابو لاب خزی بوی دمرا تابدارا چی دا خپل خاون سر شانا بشانا ولارا دا محمد علیہ السلام خلاف کون کیوا یو ذل علماء علی کلیو خشاق غنی راری پلارکی واچولی خفا یو رخ تودری دا چاہتی تپوسو کو چو امی جمیل ولی خفا ولاری وی خفا زکیم چی دا غرد سر نا پا تکلیب میں غنی راری او کم سری دا پارا چی لارکی میں اچولی نو اگر سرے پا دی لار تلے دی نو عباس ام کراک میں عباس لار خفا پا دی ما نو سرے آکا سورتوئی چ چې تا ته څه پته ده چې هغه سړی په دې لار تللی وي. ما ته پته لګي د دې لارې کوڅې او دیوالونه ما ته د دې شهادت را کوي چې هغه سړی په دې لار تللی وي. دا ته څه وي؟ وی ها وایم درته چې د دې لارې کوڅې خاوري او دیوالونه د دینه خوشبوی روچتیږي. هغه سړی چې په کومه لار لاړ شي هغه لار خوشبویا، هغه دیوالونه خوشبویا. او برګرو تاسو ته په ایمان وایي هغه ته حقیقت کلاو بیا نبی نه مانی. نن ورته حقیقت کلاو شوی دی چې دا خلک خبره کوي زمونږ د اصلاح کې یو نیمنې په ضد راغلي. دا د ابي لهب او ابو طالب کفر دی که نه؟ دا د یو سړی نه وایي چې ابو لهب ته د نبی حقانیت پته نه وه. نبی علیہ السلام حقانیت ابو لہب ته داسې پته وه چې بچی ته وایي خیر دي نشته زما وراره ورته بددوایي کړې ده. دا یې حق ګڼل که نه ګڼل؟ ام جمیل حق ګڼل که نه چې ته کومه لار لاړ شي د هغه لارې نه خوشبوی راځي او د هغه دیوالونه؟ خو لیکن بیا هم دشمني کوله. ابي طالب ابو لہب دا یو تره، ابي طالب یې بل تره. اے توجه کوي توجه. یو ځل ابو طالب بیمار شو، بلال راغه وی دا اللہ رسولا تردی بیمار دی. نبی علیہ السلام وی بلال علی فلانی فلانی صحابی زی چلار شو زمانہ کا کا تا پوستا. توجہ کیسے ناظر کی تدی باز خلق ذہنیت تو گرس کم طرف تروان دی. نبی علیہ السلام و سلام دا خپل تر کا کا تا پوستا لار گوری چے او طرف تا سرمایداری مکہ ادباو شے بناستی ابو جال ناستی لوی لوی مالدار راغلی تپوس تا بل طرف تا دریتی محمد ابن عبداللہ لار نبی علیہ السلام باندې راتیت شو، بلکہ نبی علیہ السلام پی راتیت شو. وقت کی ورطا ہوئی چو زما کاکا زما پا وقت کی ہوا چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نزب دا اللہ پا دربار کی تا دا پارا جگر کم شفارس بکم چی اللہ زما تر زما پا وقت کی کلمہ ویلوا اللہ دے جنت تبوزا چرتے بوزا. نو ابو طالب چې داسې یو خوا بل خوا وکته لولی مالداری مکه ناستی، نو نبی علیه السلام ته جواب ورکوي. امام راضي وایي لولا الملامت او هزارا مثبت لوجدتني صفحا بذک مبینا. اے زما وراره که چېرې ملامتیا نه وي شرم نه وي دا ربو د جنکو له کانو را پورې خاندلې نه نو ما به ستا دین د سخي غونتې قبول کړی و. خو قبلو مې ځکه نه چې خلق بخان دی وی ابو طالب په آخری وخت کې د اور نه ویری دو ایمان یار. اے بچیا ما ته پته ده ستا د دین چې ستا دین ښه کراو صحیح دین دی، لیکن منلو ته د دې وجې نن امتیاز چې خلق بلا پورې خان دی. دا ابو طالب تا اے پته وه د نبی علیه السلام چې دا حق دی ومني نه. دا منلو څه وجه وه چې نه یې منه؟ زدو خا څو زد نن هم زد باندې ولاړ مولیان ولاړ پیران ولاړ عوام دا خلاف کې چې ولاړ دي ګټه طلاق ورکوي چې خبره ورسره کوي دلائل نه او قسم ورکوي چې وایه فتح الله استاد څه وایي تا د ده خلاف کوي. آیا دې حق وایي که باطل وایي؟ وایه ورکوي درې ګټه طلاق. او درې ګټه طلاق نه پس چې تپوسو کوي د دې علاقې مولیانو نه چې دې څه وایي پیرانو نه چې دې څه وایي دا رشتیا وایي که دروغ وایي. نو دغه ټایم کې چې غلی شل پوه شه چې دا د ابو لهب او ابو طالب هغه ضد دی. دې ګټه اطلاق ورکوي چې دې څه وایي دا وایي غلط وایي که صحیح وایي. نو دی چې غلی شو نو پوه شه چې دا د ابو لهب او ابو طالب هغه ضد دی. خبره پوهېږي نه پوهېږي؟ ګوره الله اوس وایي تبت یدا ابی لهب و تب تبا بشی لاسنا دا ابی لهب و تبا و تباشو ماغ نانو دفنک ددنا مالو مال دد دا لازاب و ما کسب او آغا چه ده گتلیو یا و ما کسب او آغا چه ده کسب کلاو کسب سا علماء لکلیو چه ددن کم بچی پیدا شو دای کسب کن یا و ما کسب آغا چه ده کم اونر ازده کلاو یا مال دولتی پاغی گتا اللہ یا مال او دولت اغا کسب چه اولادو اغا دیتا ابو لهب تا فائدہ اونر سولا سیسلا نارن اللہ و عزر دے چھ دن بشور تا ذات اللہ بین چھ خاوند شغلو دے اللہ و عزر دے چھ دن بشور تا اغا او سدے ذات اللہ اب چھ خاوند شغلو دے یو دا چھ کلا مردار شو بچو تم نفرت کولو بی بی تم نفرت کولو پا مزدورانو یولو پا لرگو کی پا یو کند کیو غرزلو کانی پیوا چل بویت نتا اللہ و دنیا کی ام بویت تا اخیرت کی ام اور تا بدن نشی چھ خاوند شغلو دے وجہ سوا چې حقیقت ورته معلومو لیکن په ضد او انعاد راغلی او د قومیت یا د آبائیت یاره قوم به خلاف کوي نو زه به ځکه کوم یاره مشران یې خلاف دي د دې محمد نو زه ځکه خلاف کوم نن هم که چېرې دغه کفر ته کې یاد لا دنیا کې به بد وي او آخرت کې به مور د جهنم ته دننه کېږي لکه قابلات الله وی ومراتو او خزا دد حمالت الحطب اوچتون کی دلرگو اشارہ دیتا یو خدا چی حمالت الحطب کی ددی خساست اشارہ وا چی دا دمرا حسیسا وا چی پلار بروانا وا ددی عدد بداو که چرت دکے بے پلارو منت نوغا بے ملاو آغست زان سر بے کورتے ہو بازی انسان دغه سوی پلار چی دی دکی راتولے یو کورتے ہو ان غریب پسی خو بے بلکو کن الله یو او بدبختا یو طرف تا دملوی شان والے یادیږي چې زما د نبی خلاف کې په مکه کې د قوم سردار یادیږي او بل طرف ته مړه خزی ته یو ګورا چې دمرا سی ته دا سرا ټولی دکی را ټولی پلار کې الله ورته پیغور ورکي او دوی محمد له تل ادب کې اشاره ودی تا چوچتون کی دلرگو خشاک وا دغنو خشاک بیرالا نبی تب پلار کی واچو اللہ وی گرا داغی دشمنی زما د نبی سرا د خاون گنتی وا سنگا چی خاون دو دغ شان تی داوا خبر پوئی گئی جنا جو توجیحاتو لما اللہ وی ومراتو او خدا دد حمالت الاتب اوچتون کی دلرگو وا فی جی دا پسد ددی کی وی حبل من مسد اغا پت اغا پڑے د کجرو د پانونا اغا پڑے د کجرو د پستکونا اللہ وی پورد کیا پا دنیا کی دی د کجرو د پتونا پڑے جوڑ کراو غرل بلا او غرن بے پائی کی خشا کرا لکدا زنانا د غری زیلا کی خٹکو چی غرل لارشی غٹ پیٹے پسر کی خودی دا شان پپڑی کی تڑلے پیٹے بے رار او زمان دنبی پلار کی بیواچو اللہ وی دا دغه پر پرد قیامت در رب العالمین د دې په غاره کې واچي او بل توجی د علماء او دا فی جدا حبل من مسد ای دې سره وهارو د سرو زرو علماء لیکلو د سرو سهارو د سرو زرو هارو خلق ته وی او خلقا چاچ محمد قتل ک نو داغه په قتلولو بدل کې به دا هار ورکم په انعام کې خدا محمد قتل کوي د زمون د 360 خدایانو خلاف دی اللہ وی تازم آدو نبی پا مخالفتو داغی پا قتلولو کی ہار ورکولو دا ہار برب العالمین تا تا پورد کیامت دا اور واچی نفی جی دیا پسد دی کی بھئی حبلن پرے ممسد دا پتو دا کجورنا یا غہار تی مراد دی چی دی جوڑ کرو نقشدارو دا سی نقشیا چولیوی لکا دا کجورو پانی سنگا چی درگران پاغا ہار کی یا پاگوتا کی یا پاغا والو کی یا پاغا ٹکا کی اگا پتی پتی جوڑی کی دا سی پتی جوڑی شیوی اللہ غیت اشارہ کولا چی دا ہار چی دا سروی جوڑ کرو دا نبی پا قتل کی ورکولو ندا بورتا آخرت کی سواچی گی دا اورواچی گی اس صورت اخلاص صورت اخلاص مکی صورت دے پا ترتیب دا تلاوت کی او سلزول سم پا دا صورت الابنا او پا ترتیب دا نزول کی دو اشتم پا صورت ناسنا دا صورت نازل شے پدی کی رب العالمین آغا مسئلہ ذکر کئی چتراو تندار پی جدا شل آغا مسئلہ ذکر کئی چپ آغا مسئلی بانے نجاتو آغا مسئلہ ذکر کئی چد عربو بدوان آغا مسئلی تا مختاجو آغا مسئلہ ذکر کئی چد لات عزا عبادتو پوجا پاٹ کی دا نبی راغے آغا مسئلہ بیان کا دلات عزا پوجا پاٹ نہ خلق راغل چرتا دا لا پوجا پاٹ و عبادت تا دی کیا آغا مسئلہ ذکر کئی چپاغی باندی دا عربو آغا بدوان عزت منو گردی دل دا عربو بدوان کسو گردی دل دا چی بدوانو چی چاپی حکومت کول نغختل چی دا کمکل بلا سوک سمئی دا چی بدوانو چی او بدو براغے پلار کی بکیناست برا برا بے پی اغوزولی اعلان بے اکو چی زمان دا اخپی بد دیلاری نسوک گندی کی بل کمکل دا زمانی براغے وی اعلان بے اکو چی زی گندو مو کمان سوک بدل اغسطے شنو آدی خلی اغا براغے دا دی بل بدوخ پی بے کٹ کی او ویزستا بدل دی مان سوک واخلی دا چی جاہلانو چی پا ذرہ ذرہ خبرہ کالونو کالونو جگری کولی دیو عربو بودھائی وا داغیو خواب پردی فصل کی سرے دلی وا یو تانتے دا فصل لکھولے دلی وا سلویخ کالا دا ربو پاغی جگر شیوا او مرگو دا بدواتو کیانو بدوانو کنو اولاد لختی جگر جواندی بے راواغ سلو پد خارو کی بے خاخت او دا بدو توبو یانا او کنو اغا بدوان دا ربو اغا یلا دا دنیا عزت منو گردول اغا کم مسلو اغا مسلو دی صورت کیوا قلو هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اغا مسئلہ دا خیال خبر الغرض الغرض دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا وفد آغی دا نجران نا یا دا مشرکین و دا عربو نا نبی علیہ السلام تا وی اے دا اللہ رسولہ انصب لنا ربک منتا دختل رب نصد دی بیان کا چتوے درب عبادتو کی رب داغ سجر نصد آتلک بیان کا خیال انصب لنا ربک یا بلیات کی داثر آجی چصف لنا ربک اے محمد آ دختل رب لک صفت دی منتا بیان کا نل آدھا سورت رولی گو چی قل اے زمان نبی ہوا ہوا حغا اللہ چی دل دکم اللہ متعلق تانا تپوس کی اللہ احد اغی کیو دے نسب نشتا سجر نسب نشتا اغا سوک دے یو دے گورے یو دے احد یو دے واحد واحد نا بعد سوی واحد نا بعد سوی واحد اثنان سلاسا احد دا سیو لفظ دے چی داغی نمک کم سنشتا اور اس تے ہما سنوی او زما رب آغازات تے چی اللہ وی اللہ احد اکی یو دے نتی مکی سو نتی رستو سشتا احد ان یو دے او اے تاو تو ایمان یو زل یو مر گئے ہو دیر تیف صلاح تلارا تیف صلاح کی سین کتابو نا خرسائی پاگا اسپتال کے بل مف بڑھ گئی دستر گو اسپتال دے لیدلے مدے نوی سین خپل تعلیم چلے پدی ملک غیو گن نوے کنا گورے سانو تے د ٹی وی چینل ورکړې د پاغی خپل نشریات کې د ریډیو چینل ورکړې پاغی خپل نشریات کې او مسلمان په خپل ملکی پولما او پابندی لګي دا ملک دا ملک د اسلام دی کې د اسلام صرف نوم ته پاتې ښا عیسائی ته په دې ملکی د خپل خبرې کولو پرچار اجازت شتا او ما مسلمان ته نشتا بیا خود اسلامی جمہوریہ پاکستان لڑکا افسران ہوئی یو مرگری آتے ہوئی دیو افسر سرناس تم دا عیسائی ویرا فتح اللہ استاد دیر خسر دے خو صفا ہوئی نو صفا ہوئی نو نو محسو کم صفا دی نو ہے خبر کوئی گی صفا خو بوئے لواری کنا خوا کنا نبو آئیو رب مجرمان بوئیو کہ صفا نو آئیو خوا الغراز مرگرو اگر مرگر لارو عالمو تک صلاح تا استرگو دغتا اپریشن تھا چوی قتل یو عیسائی ناس تے کتابو نور سر دی یو کتابو چپائی لکلو ابن اللہ نو در آواغ است ناگر کم عیسائی چی قرسول ناگر اغلوی دا ابن اللہ سوگ دے وی دا عیسیٰ علیہ السلام دے کنا ابن اللہ دا اللہ زوی دے وی خدا دا اللہ زوی دے نو اللہ دا چانا پیدا ہو دا اگر پلارشتے خبر تا خیال ہے نو آغا عیسائی ورد رازی گوری زہ زہ زہ دا ملیان شیخان و خبری نیز زہ زہ علیکہ عیسائی دا تپوسو کا چھتی دا لن جواب دے لن جواب یہود وی عزیر علیہ السلام ابن اللہ دے عیسائیان وی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ دے وی اٹک دا تو چدا دا اللہ زامن دی زید ارسل منم خدا را تو چدا اللہ پلار سوکو بس خبر جگرہ ختم دل تو ارسل بیا جواب نشتا تو وی اللہ احد اللہ اکیو دے احد ان آغازات توئی چھے نتے مخی سو نتے رستو اللہ فرمائی اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ بھی حاجت دے اللہ الصمد ازدہ کا گرے خواہ پختل پختو کی ازدہ کا اللہ سرے بھی حاجت دے اے شاول اللہ رحمت اللہ لے پختل مترجم کے ہوئی فارسی لسان کی مترجم لکلے ہو اللہ آغا مترجم چکل ویلی کا نو انگریز تنا دا خلاص گوتی کٹ کی زکا چی دے نورا ترجمہ انو کی پا برسغیر پاک وین کی لنبنے مترجم دا تفسیر تفسیر دا قرآن چالی کلو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکھلو اگر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ چھ ترجمہ دا قرآن لکھلا انگریز تے گوتے کٹ کی یاد لرے گرے انگریز ستا پا مزنو کولو نخفہ کی گی ستا پا خیرات ور کولو نخفہ کی گی ستا پا گری ساتلو نخفہ کی گی انگریز خفہ کی گی پا قرآن تاریخ جوا دے چھ تا قرآن راواخ لے انگریز تا پی دک دے تا دا جیاد خبرو کی نو انگریز پا دی خفہ کی گی تا په مزونو خیراتونو ګور انګریز د خفه کیږي تاسو ټول دنیا موږ گزار شي غیب وي خلک نه یا هغه په څه پته کیږي شاول الله نه پسو ګوته پری کی تاریخ ذکر کوي ګور سکولونو په کتابونو کې امداد ګور جغرافیا ته کوي ګور معاشر تلون کی شاول الله نه ګوتی انګریز پری کړی وي پسو چې د مترجم لیکلو چې د نور لیکلونه کی خیر هغه شاول الله رحمت الله علیه خپل مترجم کې وي الله الصمد الله بنیاز است الله بی نیاز دی نیاز بینی نشتا نیاز بینی پختانه وی دا اولیاء دا اللہ نیاز بین دی نو تا با دی پختون تا وی چه و پختون بابا تا خو مسکی وی چه اللہ الصمد دا اللہ نیاز بین نشتا دا چا مانا کرلا تیز وی چا کرلا شاول اللہ از دی کئی اغا شاول اللہ چه دار چا پسند کشتا زما پر سند کی یاد بل عالم سند وګورا نو شاہ ولی اللہ ورکشتا امام احمد بن حنبل شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ورکشتا شاہ رفیع الدین شتا دا طول دد بچی اولاد ورکشتا دینہ تپوسو کا اغوی اللہ الصمد اللہ بنیاز است اللہ بنیاز دے نیاز بینی کتو پختونا ہوئے چھ دا اولیاء دا اللہ نیاز بین دی نو مسکی ویو عمل پہ نکے اللہ الصمد اللہ بی نیاز دے اللہ الصمد اللہ بی حاجت دے عبداللہ ابن عباس نہ تپوسو شو چھ صمد چاہت ہوئی نغوت ہوئی ما یصمدو یہ فی الحوائج صمد آغا ذات ہوئی چغتا مخلوق فخپلو مصیبتنو کی خپلو پریشانو کی خپلی پریشانی و مصیبتنو اوران دی کئی وغی قبلی اغتا صمد ہوئی صمد چاہت ہوئی پل پریشانی و مصیبتو نوران دیکی او غیدتا حل کیو قبولی کی نو دتا سمد ہوئی اغزاد دا پریشانو او دا مصیبتو نو حل کولو والا سوک دے مزارات پیران اولیاء پیغمبران نا نا نا اللہ سمد پریشانی والا حل کون کے ذات سوک دے یو مشرک دا زمانی حدیث کی را دی 40 سال دی او بت پدر بار کے والار دے وی یا سنم یا سنم یا سنم سلویخ کالا چگی ہوئی چه ایزما خدا ازما و آورا یا سنم یا سنم یو ذل باطلی ناخواستا دیس کرا دی دخلی نو خطل یا سامد د خاطب ناواز راغی لبے قیاب دی او بدا دی ربو دستا پا اتدارو با ستایت دیدارو پا چیتا با باتا کل چگی ہوئی وایا بدا ساجد تی اللہ دا مصیبت تی دا تکلیف دا دارا نلرکا اللہ تیغا تکلیف لرک 40 سال و سپین گریا گیره دی سپین اشوا دا مخلوق دربار کی چگه کل دا نلکو زمار یو گره دا بعد زمار بل گره دا اولاد زمار بل گره دا نظر بل گره و دا مال و دولت بل گره خوتا درب دربار نو پی جندلے چه اغا سمت ذات تی اغا مشرک دا زمانی 40 سال دا مخلوق دربار کی چگه والی لیکن دا لبیک آواز نراتا قبل دونا فریادی کلی دخلی نو خاتل یا سامد سمد چاہتا ہوئی یا سامد خاتب نواز راگی لبے قیاب دی او بند آزرم خدمت وایا پتا حجتی پورا کر تا مخلوق تا چگی والی ستا حجت نیشی پورا کولے نندہ سے ورزش پی دی مرگرو چی دا جانم ندہ نجات ورزش پی دی گورے خواہ دا اس آخرنی لس درامزان دی کش پی تا پاسا داخل ریش پی لس پدی کی عبادت کا اللہ نغوارا حدیث کرا دی پدا وقی اللہ اصل اسمانی دنیا پر آکوسی ہوئی چگی ہوئی حلم مستردکین فارزو کلو اے سوچتے رزق اختن کے چی رزق ورکم حلم مستغفرین فاغفر لو اے سوچتے مانا بخنا اختن کے چیزی گناہ ماف کموزتی رضا شم رب رضا کم برکنو رضا کم برکنو دشبی با پاسو اللہ حدیث کرا دی ما ایلی کو بشانی اصل اسمانی دنیا ترا کچھ وی اللہ چگی وی چی سوچتے چی بستری پری خودی او ما تولار ویو ما لغوائی چی دی قبول کبا اللہ در تخبر چگی وی اتو دپوتی الله پخلا کا الله رضا کا الله دو غواړه تا کو الله دې نو وخت ته ټول عمر مخلوق پسې چي والي وک نو عصمت بل عبد الله بن عباس وي چې سمد چاته وي چاته تپوسو کا نہ ورتوی چې سمد هغه ذات دی الذي لا یاکل ولا یشرب وليس له جوف سمد هغه ذات دی چې نه خوراک کوي نه څښاک کوي نه ګیډه لري زمونږ دا د شریع قائد مسله دا چې دا الله متعلق دا چې الفاظ وي دا د کفر د ګوره چې الله ګني خوراک کوي په خلا الله لیدل کوي په سترګو الله خبرې کوي په خلا الله اوریدل کوي په غوږونو الله ته جسم ثابتول دا یاد درا د کفر کی درا دا د ساکی درا کفر کی درا ځکه عبد الله بن عباس وی الذي لا یاکل ولا یشرب وليس له جوف الله غذات دی چې نه خوراک کوي نه څښاک کوي نو ورته ګیډه شته نو الله الصمد څوک دی الله الصمد الله بیاجت دی لم یلد نه د دې الله نه څوک پیدا دی ولم یولد او ندا الله د چانه پیدا دی ګراولی رد کو په مشرکینو باندې چې الله الصمد 360 تاسو حاجت شي پوره کوله الله الصمد الله حاجت پوره کوي انکه دې څوک پوره کوي حاجت رد په مشرکان نو څا رد په مشرکان دې چغی ملائک بنات الله ګرل وی ملائک د الله لونه دي او وی به پیران د الله ځامن دي او زیل علیہ الصلوۃ والسلام یهود وی د الله جوړ دي عیسی وی عیسی علیہ السلام د الله جوړ دي د مکی مشرکانو باندې مردو کا چې ملائک او پیران د الله لونه ځامن دي او عیسایانو تاسو عیسی علیہ السلام ته نه لاوې اوس ورته وی ښا اوس ورته وی یو عیسی سره مې باس راغې پایدار اتو وا چې زه تاسو دعوت درکوم زما خو یو کتاب د قران ما ته ورکه اختلاف وخا چې زی در ته حل کوم ته کومه عیسائی کې حکم کتاب ته دعوت راکې ستاسو سلور کتابونه دي په یو کتاب کې شای کړی شي او یو تا پټ کړی دی هغه نه شای کې په خبره پوهیږي یو انجیل د متی دیم کامرس دیم یوحنا سلورم لوکا او بل پنځم چې کومه پټ کړی کیتولیکس نو ما چې عیسائی ته کیتولیکس وي دا مولی نه شای کړی دا مو پټ کړی دی اگر پاگی اوچا تر اخلاس شوی دا امریکی مونکے پوٹا چولو دا پارداز شائع کرده دا زمون کتاب نرے خیال دا امریکی مونکے پوٹا چولو دا پارا مائلے کتا کم دا امریکی خلافی مسلمان لنے خلاف ہوتے خلافی خیال لنے خبر اے پدی سلورو کتابنو کی یوحنا دے کامرستے لکا دے و متی دے پدی سلورو وال انجیلنو کی عیسیٰ علیہ السلام متعلق وی یو دائی وی نور دے بل دائی وی عبد دے بل دائی وی ابن اللہ دے بل دائی وی ابن اللہ دے نو تا تو اہم چی دے عیسیٰ علیہ السلام متعلق پدی کی غفلو کی اختلاف دے دی کتابنو کی زکم یو منم رو ریا بس عیسائی غلی شنو ما تو ایدہ بس اخفل مولانا تا پوسو کن کتابو نے خرص کر ما ایدہ مولانا تا پوسو کن تلیفون نمبر میں ورکا پتہ میں ورکا لا پائی کی پیندش پک کالا وہ کالا بلکہ زیاد تیر شو لا بجواب کئی خوا لم یلد ند چانا پیدا دے ولم یولد او نتی سوک پیدا دی ند چا بچے دے او ند چا پلار دے اللہ ند چا بچے دے او ند چا دا عیسیان ہوئی چی ابن اللہ دے نو تا پوس دیو کا چی عیسی خو ابن اللہ شو خو اللہ دا چا ابن شو دا اللہ پلار سوکو بیا چی ست خطائی الله لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد او نشته دی الله سره برابر لسوکا کفوا برابر تا ولم یکن له نشته دی الله سره کفوا احد برابر لسوک مرګرو لګون ته وګدې شو خیر څنګه گئی ما روجی دی د خیر مجلس ته ان شاء الله رحمت نازلیږي ښا کومي زنانه چې راغلی نو ان شاء الله ټول دعاګانو کې یادو بعضی مرګرو خصوصي دعاګانی غختلی دعاګانو کې به یادو ان شاء الله دا دو سورته وایو دا اخرنی دو سورته نه بعضی خلک منسوب کوي د عبد الله بن عباس ته چې دا د قران نه دي لیکن دا خبره صحیح نه وا دا خبره غلطه وا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ بلکې عبد الله بن مسعود ته منسوب کوي چې دا دو سورته د قران نه دي اصل مقصد دا چې دا د قران د پاره شپول دي څنګه چې د باغ یو شپول وی نو هغه شپول د باغ نه خلق د باغ والا نه گنی کنه هغه د باغ نه باغ نه بار گنی کنه نو دغه شان دا قران سورتونه دا د قران نه بار نه دي مرګر قران کې دنه شامل دي. عبد الله ابن مسعود ته څنګه خبره منسوب کړي دا صحیح نه وا. او د دې سورتونو دو ځله نزول شو, یو ځل مکه کې بل ځل مدینه کې. دا سورتونه مکیم دي خو ګوره واوري مدنیم دي دا زما علم دي خبر. دا هغه سورتونه و مرګرو چې دا الله نبی باندې سیر شو. تفسیر قرطبی ذکر کئ, امام راضی ذکر کئ, دا الله په نبی باندې سیر وکړو. لبیب ابن عاصم یو یهودی دا الله د نبی د سر ویختی را واغستل, دا هغه د ګیری ویختی را واغستل, او یو ګوډاګې جوړ ک تار ته غوټې ورکې پاکستانی ورکې یو لږ غوټې تار ته ورکړی وي. او دغه لبیب ابن عاصم دغه یهودی دا الله په نبی باندې جادو کولو. علما لیکلو په دې جادو کولو کې لونه مور سره شامل وي. سدم پوګ به کولو پای تارونو به دمولو پا ګډاګي باندې. دا يهودي سکرو نبي عليه السلام باندې چا کړو ور سره لونه شامل وي. دا جادو کول د چا کار دی؟ ځان به ساتو کنه. هبال باز يهودي مولای چې تور تلار شي ورته رجی دی فلانی سره منه لګي بچنه لګي خرابې کنه. نو تاویز در تکوم خود دو ٹکرو پا مسکی بین غاری تور تار بطی چاپی رکی در کبر خواکی بے خخ کی بس دی بطباش تا یهودی مولاده چی داس خبری کئی خوا پا خبر پوش رکی پوی نشی اے پوری جانگیری والا سوکشتے فخرو مامار آغل دے نظر آغل دے اگر نا تپوسو کئی چی دا تور تار پا غوٹو کی چا بند کرو او ٹکرو کی چا تیویلیو بند کئی تا چې مولیان مسته او ته دی نیت مې وکړه د دې کوټګرو د دې جادوګر مولا پس الله اکبر دا مجبوري قبول شي. اے یاد لرې مرګرو کوډ یو جادو دا ګره کفر دې ځان نه نوایم. دا الله نبی وي مسند احمد کې روایت ته من اتا کائنان فصدقوا بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. سوچ کوډګر تا کاهن نجومی او فالګر تراغ او پاغ باندې خپل فال وکتا او بیاغته وی چر بالکل تاریخ شاوی او جادوگر تا افالگر ته وی چ بالکل تاریخ شاوی. نو دا الله نبی وی فقط کفرا بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم دے کافر شو پا کتاب کوم چ په نبی علیہ السلام نازل شه. کراچی تلارم مرګروی بیانو کی ما پس کوم موضوع وی بس کو تاسو فخی نو مرګرو موضوع کی خدای چل می غیب بانو کا ما داروات ذکر کړ ما واوری دا الله نبی وی حد جو سائری ضربو سیف د جادوگر سزا دادا. دا اللہ ربی ہوئی چی دا پتورہ بانی سر کلم کا سکا پتورہ تی سر پری کا. سیدین ابو بکر صدیق جادوگر پخپل دور خلافت کی وجلیو, عمر فاروق وجلیو سرونے تی لرکلیو. خو قانون دے اسلام کم دے پا دی روڈونو داوی لکلی کرن سی لکلی جو چاہو سو پوچو. ایس ایس کازمی نجوم ایس ایس کازمی کل داوی لکلی ہر سوال کا مکمل جواب او جو چاہو سو پوچھو. منطقیان چی ورطا موجوبہ کلی ہوئی سچ غواری ویدنے غوارا او کلا ہوئی ہر سوال کا مکمل جواب او کلا سنور دا کفر دا ہر مشکل کا حل لکلی کنی لکلی دا دا کفر داوی پہ اسلامی ملکی. اے منگا دا مسلمانان مطالبہ کہو چی حکومت دی دا چی دا کفر داوی کہو ان کی برسریام فانسی کیو فانسی دیور کی پشریت کی وطمون خو چی سر تلر کول جائز دی چی دار کفر داوی کن ساتو اتفاق دی ماسرا کدی که دا حکومت دا فرشتی ناس دی دی توام دا حکومت فرشتی پی جرائی چی حکومت تا دیر پاک دی پا من که غلط لکلی مو کی کنه حکومت دا غی ملی دا حکومت دی پاک و فرشتو تواما چی ساتو حکومت ارس منی ندام ورکیولی کئی چی دا مسلمانان و طالبه کئی دا دی چی دا سی جادوگر دا دی ندی سرونا پریکڑیشی اسلام وی پریدیشی کنا سوچو ای پریدیشی لاسچت کے جوی بھی نہیں کسوک ورکی وی چی دا مسلمانان خزم وی لاسچت کے کورو کم لاسچت کے جو پریدیشی تے سرونا دا دا کفر داوی دلی کی جی پدی ملکی زکا چی ملک سرے اسلامی جمہوریہ پاکستان دے سرے نو پا اسلام کی زمون حق شدہ چی موک پل خبر اوکو سا زمون حق دے چی دا چی خلقوں نے سر سشی جدا شی آفرین دی پارا بو باندی قسم پا اللہ نبا چرتا پروڑ دا جنائی تصویر ہوئی نید دے ایڈوٹیزمنٹ دا پارا لتا پروڑو نا جنائی کو تصویری لوئی لوئی ورکڑی غرو باندی مشورتیا تا شمفانو باندی آل تا با تصویرو نوینی آفرین آفرین دار ابو پو حکومت باندی آل تا با غلو نوینی آل تا با قاتلو نوینی دلتا درز اخبارات دکی سم قتل نکیگی سم رغلاگانی کیگی دا وکیلان چی ورتناستی دی اغا غل دا پارا اغا قاتل دا پارا اغا زنائی دا پارا کم دا فرو باسی دا بل بل دا نان بل بل دا پاغیم کیس چلی گی تو لانت دی پدا سی ملک چی پائی کی نم دا اسلام اخلی و اسلام ورکی نیوی آفرین دی اسلام پارا بکی پتو رش پکی دا شاگرد ما سرو دی اوزای تطلوی دا شپیس تر شما یوازی گاڑی کی پمیرہ کی وی گاڑی میں بند کئی ایسی میولا گولو ورچو دو شما پتور میرا کی تو رشپا کی دل تک مجال دے گاڑ سو چتا بم قتل کی گاڑ بم دن والی کس موبائل موبائل پی سی اگ بم دن یوسی دغل پتہ نہ لگی دغل پتہ نہ لگی اللہ دی پدی مر قانون دے اسلام خیر خبر میں سپر کولا لبیب ابن عاصم یہودی کوڑیو کی تفسیر قرطبی ذکر کئی شپگ ناشتی دا اللہ نبی سو دبی کوڑی دلا سبیمارو کٹ کے پروتو بگم میاش اخیرنی تاریخونا دی تفسیری قرطبی ذکر کئی دو ملائک راغ یو ملائک جبریلو بل میکائیلو یو سر تا ولارو بل اخوتا یو دبلن تپوس کئی چه حضرت بیماری خود زیادتا دا خیر خودی دا سو جدا نغبل ورطوئی چه دبان دی لبیب ابن عاصم کودی کری دی وی نسنگ کری دی وی تارتے غوٹی ور کری دا سر ویختاو دا گیری ویختے ورکی ور کری پائی کی استنی ٹمبلی وی نو دا با کم زائی وی دا دا بیری زروان کوئی کی دا وادی نحل پا مقام کی یو زول کوئی دے بیری زروان پائی کی خودی دی وی خال کری وی آو وی او گڑا گئے دے بس نبی علیہ السلام دا خبری آوری دی دا وہی چار اولی گلا دا وہی چار اولی گلا اسمان نا فرشتی اللہ اولی گلی نبی تے اطلاع ورکا اس کے اوسرے کوڑگر ہوئی چیزو کوڑی معلوم ہوں تاویز رو باسم یا عبدالا زمان نبی تا خو رب اطلاع ورکلیوا تا تا چاہ در کلی دا کتو اچ ماتم جبریل راضی او وہی کئی چی فلانی بانی کوڑی شوی یا فلانی زائی کی دیو زیر رو باسم نو پدی تا سشوی مسلمان چی کافر شو جبریل دا نبی دا وفات نرسو چاہتا پوہی نرازی او کسوک دا داوان کی چی راضی نو دے سشو مسلمان کی دیش نا خیر آغا نبی علیہ السلام فوراً علی توئی علی راشا فلانی فلانی صحابہ دار سرکی دو بیری سرحان کوئی اولٹ ہوئی ای کی یو غوٹا بھئی یو گڑا گے بھئی اگر آو آخ لئی دو دان سر ما تیرا رئی اگر صحابہ چلا رل بیری سرحان کوئی نیرا آگست را رل نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی چے زمان نبی دا سورتون نازل شیو مکہ کی خو اللہ اخبر نبی تا مدینہ کی ہوئی چے دا او آیا یا مدینہ کی دویم زل نزول دریوشا چی دا سورتو نو آیا بس پدی دماغا دا غوٹی با کلاوی گی استاسیتا وجود با کلاوی گی دا ایراج خودو دا جادو دا ختمولو دا پارا نو تیم از دکتی امتی خوا سنگے بھئی اے واو رئی مرگرو علماء لکلی سوچ سارا ما خام ما جیتم بے سر ان اللہ سیبتلو ان اللہ لاسلام علی المفسدین دا سورتی انس دا آیات دریزل ساروی دریزل ما خام زان پی دمائی نو دبانی با دا جادو اثر نی او دے دماغ سوتنو دکی گی دے داد و سورتنا نبی علیہ السلام وی دری دریزل ہوئی او پخپل اللہ سوی دم کی او اغلاس پخپل بدن باندی را کاگی نو دبانی با دا جادو اثر نی دا شان نبی علیہ السلام وی چاچی دریزل آیات کرسی ویلا او دے او دکی گی دا شپی دا کور پا چار دیوالی دم کا نو دی کور کی جادو اثر با ختمی گی جنات و اثر بختمی گی دا موزی سیز مار مار لرم اثر بختمی گی دا دی کور افاظت اللہ دش پیواغستا غلغدو با دی کور تا نراز دا نبی امتی نوائے کنے دا خواہ کسی اب امتی ما عمل پا خبر بنکم امتی آنیو نو عمل بگو پا خبر کنے دا اللہ نبی وی اے اما عائشہ وی دا غصورتو نو چی دا اللہ نبی دمر زندگر کی دیلی راوستیو چی دا اللہ نبی پا کمش پا بیمار و سخت سباب وفات کی گی نماتوی عائشی لاسرا دیخوا کا وی دا سورتو نے اوے لی دا اللہ نبی او ماتے پلاسو دمک زکر دا اللہ نبی پا خپل بدل لاس نشراخ کے دردو نزیاتو تب زیات وا نو مایشی ته پلاس دم ک ورته وی عائشی دا لاز زما په بدن را کاګه اما عائشوی ما دا لاز رسول په بدن باندې چا دو صورتونه دم ک ما پلاس راخ ک ای معلومه دا وا چې دا دو صورتونه نبی بود کېدو دا به ډیلی مستقلی ارش پویلی او ځان به په دمولو اما عائشوی سو کوئی نمون به دمو بی ځان کړه خپل بچی خپل ځان په دمو ویخه او چې وایو لفظی قل يا زمان نبي دي توا اعوذ برب الفلق فناي غارم فربد شلون كي يا برب الفلق فربد سبا فربد سبا اي فناي غارم فربد سبا باندي يا فربد شلون كي باندي اي الله كلا تور تياروش لي سبين سبا ور كروباسي دغه شي دكنا اي الله زما كوش لي تي ور كروباسي دانو چه داغی نتیغ رو باسی نو اللہ زمون زرونم اوش لے دا قرآن و سنت سینی دا قرآن و سنت زرغنی ورکیو کی اللہ زمون سنو کی قرآن و سنت دن نکی زمون سینی قرآن و سنت تخالی کی قل اعوذ برب الفلق و پنای غارم پر عبد اشلون کی باندی من شر ما خلق دا شر داغسنا چی پیدا کری دی گورا دا شر داغسنا چی پیدا کری دی ومن شر غاسقين او دشر داغا دشر داغا پروپاگاندا کونکونا یا معنا نہ بلکی ومن شر غاسقين او دشر داغا تیرینا اذا وقب کلا چ تیارو دریگی یا کلا چ تیار مکمل شی وقب اغه مقام ته چ تیارن نیمش پہ تو دریگی بس برابر شی نہ سباوی نہ ماخان وی برابر تیارو دریگی پخپل جای باندھ مکمل تیار شی نہ لا داغ تیرینا پنائی غالم زکا پدی تیار کی موزی سی جنوی مار لڑمم کی دیشی دشمنم کی دیشی غلغدوم کی دیشی جناتم کی دیشی نور کی جادوگر چی جادو کئی ندیم پنی مشپک لگی آوی کوڑی کئی جادو کئی زکا لبی بیم نے آسما دیس کرا دی چی دا کوڑی کولی ندائی پنی مشپک کری وی نو ومن شرغا سکن ادا وقب دا شر داغ تیرینا ادا وقب کلچ تیار خورشی اللہ زپنائی غوارم حدیث کرا دی اگر یول استار تا چی یول زغوٹی ورکڑی نبی علیہ السلام یو یو آیات بویلو دا دعا سورتون یول سیاتون دی بیوش میرے حدیث کرا دی چی کلوی قلعوزو بی رب الفلق نیو غوٹا قلعوش و موجزد نبی اخفلا قلعوش من شر ما خلق ما خلق سره بلغوت کلاو شوا و من شرغات کین دا وقب بلغوت کلاو شوا نبی علیہ السلام چې کله دا غوټی دا تار نه کلاوې دی پدې دم چولو سره نو زما وجود رورو کلاوې دا کله چې اخیرنی آیات ما وی من الجنه و الناس اخیرنی غوټه کلاو شو نو زما وجود ټول کلاو شو نبی علیہ السلام خوش ماشاءالله خوش ته ځان خپل غواړی کنه دا وایې ښا او بس خبر ان شاء الله ښا وا خو په یقین سره د مونږ ټول دی یقین دی ښا وا پنای غوارم پر د شلون کی من شر ما خلق د شر دا سنا چې پیدا کړی دی و من شر غات کی نو د شر دا تیری نه اذا وقب کلا چودری کی تیار و من شر نفاساتی او د شر دا پوکون کو نه فلو قد پغټو کی نفاسات شغل تانیس اراړه ذکر دا کوڑی اکثر زنانہ ڈیری کئی نزک سیغہ دا مونس رارا تانیس اولما وی اکثر دا عمل دا خود نصابتی گی نزک نسبت خود توکو یا علماء اولی کلو چی پدی کوڑو کولو کی لبیب ابن عاصم سر لونم شرکی وی لونم خودی وی کنا نو آغای ورک دیر شرکت کرو پدی کی نو من شر نفاسات کلو قد نفاسات سیغہ زکر آرا خوا تانیس چی دا ورک شرکی وی خوا خبر پوئی گی کنا اکثر د خزو نه دادر دا خزینی اکثر دی جادوګرو په سیدی روان دي جادوګرو ورته دا چې پته افلانی دا چې سړی راوته تعویذونه کوي کله کله ما تم راشي استاد جی کور کې مې پریشانی دا کمیس لوګو ګورا زور تم زده کمیس لو کتو مولا نه ما چې په دې دی مرزونه معلومیږي تاسو ته نه ک په کمیس بویدو یا په کمیس کتو مرز معلومی دی ایمان وای د پاکستان د حکومت دومره لوی جاهل دی په دې سپټالونو کې لوی لوی مشینډۍ د انټرساوند کې خودي دي هغه مرض معلومه ها دا څه ده کنه ایکس ری وباسي انټرساوند کوي خو بس یو ملا به راوستو په اسپیټال کې به کینو لغه به کمیسونه د خلکو ویول مرض به معلومولو هغه ملا به ډاکټر ته وی چې دا مرض دی دی دوايي ولیکا بیا دی ماشینرو تاجت نو کړه په پوندلو کې راغله چې کمیس به وروره مرض معلوم فلانی دا کې راوته کمیس نه مرض معلومه نو کمیس مرض معلومولو شته نبی ول خپل کوډي په بوینده کمیس نه معلومولې چې دی وی او تابان چا کوډي کړی دی کمیس دوګو د ولن شو دا چل ما تم راځي ک بیا را نه زده کوي او به خوم درته دی کوډګرو چې څنګه زده کړی خو قولی ناروا دی کمیس چې جوړ لکی لازمان اخانتا تارونه یې هغه یو بل سر راغون شي دی وی او سپک کمیس کم شو ګرا ول لوی اوس کم شو چې بیا دوباره راغون کی بیا داسې داسې کې بیا کولاو کې نو هغه نورم هغه تارونه یو بل کې ورشي هغه نورم دوه ګوتې کم شي دی وی ګرا شپږ لیست تک شپږ ګوتې کم شو وی ظالم جادو در باندې کړی دا ټولی ټولی نیما تاسری ټونی دی ښا چالاکی دا ها دا بوډۍ ابې تلې دا بوډۍ ابې سربوبار دا تعویذونو پسې ګرځي دا بوډۍ ګانې سپین ګرځي لاله مولا څه ته مولا څه به هاجي یاره ته وګوره په ما چا څه کړی دي ابې سبا راشه کتاب به درته وګورم خو بچه څومره شکرانه شو پیر صاحب اورته ابې کیږي خو ډېرې خو زه به تاله 500 قلم ته غریب یې هغه اجي دي چرته په اګو کې د سپیاکو خرصولو کې چرته په پیو خرصولو کې 500 روپۍ ځان سره جمع کړی هغه سبا په خوشحالۍ راغستې چې مولا صاحب براته کتاب کتلې حال به وي چې مولا صاحب راشي مولا صاحب ته جی کتاب دې کتلې هو یا بالکل بیگانه درته کتاب وکړه پتا چا کالا جادو کرے بھائی کالا جادو دارنگ دی تور تور چی اگا وی غر کشم کرے زما خود اگا یکینو چی داگا بشی وی کنا داگو پلانی سر زمانو لگی دل اگی برا باندی کرے ان گور یاد کی یا بلا کیا لی خبر تا نو با چراشی ان گور سر پا جگر پترسی نختی سی چل لی بھائی والی پترسی ما تا مولا چب کتاب کتل جادو را باندی شروع دے تا بانی مشا کرے گور ران کے باطل مولا پسا په 500 روپۍ 500 روپۍ مې بینا والی غریبی نه د چرګو داغو پیسې وي د پیو پیسې غم لاري عقیدم دا بې لاړه تبا شوه او جګړې کور کې جوړې کړه د چا د لاسا د کوډګر او باطل پرست مولا د لاسا ښه نو دا صورتونه زده کوي بس د دې نه بخلاص شي نه به ګرځي باطل پرستو پسې ومن شر نفاسات فی العقد او د شر دا پکوونکو نه په غوټو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر دا کینګر نه اذا حسد کله چې زهار د کینیو کې ای فی العقد یو معنی دا چې نفاسات فی العقد دا پکوونکو نه په غوټو کې یا دا پکوونکو نه په مجلسونو کې الله چې زما مخالفت کې کوم پراپګاندی کوم کې په مجلس کې ناشته پراپګاندی کوي چې مړ داخله کې ګناګار کړل اچھی بی سے من گنانگار کریو پلو سپیکر لگیا دے درس کئی دے اس پراپیگنڈو کی مجلس کی کلوئی یا رجید آسل گیا دے سے ہوئی کلوئی خیرات نمانی کلوئی اسخات نمانی اللہ زمان خلاف کی چکم پراپیگنڈا کا ان کے مجلس کی ناس تے اللہ داغد شر نپنائی غوالما نو امین شر نفات آتی دے شر دارا پوکو ان کو نافل و قد پا مجلسنو کی ومین شر حاصلین او دے شر دارا کی نگرنا اذا حسد کله چې زار د کینیو کې یو کینه دی چې کینه لا ښکار کړی نه ځکه پرته نو هغه نقصان نه دی هغه دومره نقصان نه هغه تا ته نقصان نه شي رسوله خو چې کله دا ظالم کینګر زار د کینیو کې نو بیا نقصان نه زار د کینی سي دی وستا مخالفت ښکار شروع کی نو چې ښکار شروع کا نو دغه مخالفت ښکار شو نو تو وایا من شر حاسد اذا حسد یا الله پنای غوړم تا نه دا کینګر نه اذا حسد کله چې زار د کینیو کی کینخ کار کینو الله د دې کینی نه پنای غوړم ښا اے سورته فلق دا مکی سورته او دا شلم نمبر په د سورته فیل نه نازل شو نزول کی شلمو او ترتیب د تلاوت کې اوصل د لسم پس د سورته اخلاص نه او سورته ناس دا مکی سورته دی دا به صورت فلق نرستو یو اشتم نمبر نازل شو او آخرنه صورت دی پا ترتیب دی تلاوت کی پا دی که رب العالمین تا تستا دی حفاظت طریقه خی چه تا خو قرآن بیان که او زان تشکول و ستا دشمنان بدیروی باطل پیر باطل ملا باطل آمی باطل صوفی دا طول بستا دشمنانی خود دا صورتو نوایا اللہ بستا حفاظت کئی تا قرآن بیان که دا صورتو نوایا خوا اللہ بستا کئی مرگرو پاپا بل ناشتا رو یو استادانو بس عجیب ناجو لو کنن آگو عجیب طریقی وی کنن خوا قل زمان نبی دیتو آر او که دا استادانو پاگتر زیوارو ناغی خودیر لوی لمو کنن بیا خو پاگی دیر وقت لجید قل اوزو برب الناس او اے نبی دیتا قل اعلانو کا اعوذ برب الناس فنائی غالم پرب دا خلکو ملک الناس پا بادشاہ دا خلکو الہ الناس پا مددگار دا خلکو من شر الوسواس الخناس دا شر دا وسوسی چونکی الخناس الخناس پتیدن کی نا یا الخناس پتراتن کی نا اس الخناس سوک دے چاگا پتیگی یا پت را دی او وسوسی اچھے نو اگر ظالم شیطان دے سوک دے شیطان دے حدیث کرا دی کلچ انسان ترے وسوسی اچھے نو دی دی دی خی طرف تکینی بلکی دی گس طرف تکینی دی گس طرف تکینی یا دی خی طرف تیو طرف تکینی او دو سر حدیث کرا دی لکہ دا حتی گونتی خرطم دے لکہ دا مش گونتی مش سر مخرطم دی دلے حتی سر دا سی او خرطم دے نبی علیہ السلام وی پائے کہ داری دی چنگ داری غاپو ندی دا بدبخ اخپل خرطم دی زرل او گت کی او پا دی طریقے سر پوکے ور کئی پا پوکی طریقے سر دا دی بندہ پر لکے ور سوسیا چھئی داری دی خوا دا دی شیطان سری داری دی دا اخپل زر ستا پا دی زر دی اخپل خرطم ورخخ کی خرطم خمو پی جندگا لکا جوری سر او خرطم انتی اگو وینس کی داس دغه شانتی دا د دې خرتم په ذریعہ د دې زړه نه به ایمان راکاږي او په دې خرتم ذریعہ باندې دې زړه ته حدیث کرا دي د وسوسې اچي نو تب تب سکے تب داغه نه پناهي غواړي الخناس وګورې دې زلور نه دی الله وی الخناس دې ګورې پټی دن کې ستا مقابله نشي کولې الخناس سره پټی دن کې دا دلې یری کې ګورې دې ښا خیال نه خبره ده ځکه حدیث کرا دي نبی علیہ السلام فرمائی سوک چی دا اللہ نم واخلی دا شیطان مندوئی دا دیت تیز رفتار گو اس گنتی سرخ کتا کی دا چی او رسونا بعد گردوئی زرادی او دے مندوئی تیزنا چی دے بیا تنگی گیوم نا الخناس پتی دن کرے بیا تیز تا کئی یا الخناس خناس مراد پت راتون کرے دے پت را دی انسان تا پت را دی کخکارا اے صدی خیال چی مون مسلمانوں تا دے کخکار رات لے نو دوبره ورته هو څو چې تاسو ورته په ګړګړی غلې دغه دې نه کړه ارڅو به په ګړګړی غلې ته دې کوتا ورته تاسو نه کوتا ورته اوسه یې کړه ها چې راګیر کې او ته پر مرغټ ورته غلې شو خپټ راځي لیدل لیدل نشي انسان یې ویني نه نو الخناس تا دومان الخناس تخقیدون کې پټلون کې یا پټ راتون کې وی پټیږي د انسان نه مقابله نشي کولی نو دا شیطان ستا مقابله نشي کولی خو ته تیاریږي نو تا پسې د شپې بو کې نو تلوې ټوپ وې چې دا دې راغې خیال نه خبر تا هر چې در پسې کالې مارې ولي ته ته ویریږي خیال حالان کې دی یولو سره دی شیطانانو سره کشي نور هم زیاتېږي یریږه ته ما یو عالم لیکلی دي چې چا شیطان یعنی پیری ولیده صحیح شکل کې یا د انسان په شکل کې او دې په پوه شي چې دا پیری دی وی لاس دی پی ورواچی پا دادا با دوس جور شی مو پی لاس دی جو اچو دی جو دیر دورو جو گا خیال لی علقان ناس دقی وجی دا مرگو رو زن نشم بیلی بازی خبری چه دوستان کوئی وی زکا بازی دا تصوف دا چی خبری دی او دا چی علم دی چگا نشی ویلی سره چه دوست کوئی وی نسو طریقی شتو ما سره خوالا طریقی دی بولیانو ما نو وقت ما ور نکی ترنگ را بانو شتولی یو مولا را جی دا طریقہ را قبل زور تو املا میں پتا چھو اعتماد نشتے خیال لنے قبل تا یو مولانا تا صرف دا قواد یو مولانا ہو اگر تماور کرو دا مرگری علماء طلباء پی جنی محدث تے دیو لے پنجاب کے اکثر پادشے مولانا اقبال قواتی سے اگر تا میور کر اگر تا میور چلا ورکرے وزیاد دیور کری نو ما پراتو بیا ډیر په تکلیف باندې راغی به دا شوق مری مې مولي چې دې سيزونو سره مچېړه بس په حدیث وایا دې سيزونو سره مچېړه ځکه چې ما زید دینه پاتې کم چې ما به د درد لپاره نه لست تفسیر نه کتل اوس یو نشم کته چې تفسیر کتو ته کینم کتاب کتو ته سب نه سب نه غلی هغه تفسیر کتل او کتاب کتل نه پاتې کیږي نو ما یې بس درس کوا بي سوزونو کې مشره ماتې په ځان اخته کړې دي نو به دا ډېره ده ما زار بولا ته دا نصیحت کوم ځکه دې کې صحت خرابېږي پورا علم غواړي تقوا غواړي پورا پابندي غواړي ورنه ګورې انسان خرابې ښه دا ډېر ظالمان دي دا شیطانان دا جنات دا ډېر ظالمان دي نو ته به ته پناهي غواړې څه به من شر الوسواس الخناس او که دلته مدرسه کې ډېر دي ابله شاګرد وایي د شپې جارو والل ما ښه جوای لکه د مدرسې خدمت کې به ته صرف جارو وي دا څه ما هم جارو وایي چې وي شغار به جارو راتله دلته یو مرګره دی دا لارې هغه ټایم کې دا نیم محل جوړ نیم نو جوړ ستارور دوست محمد دې مې راغوښت وو مونږ یو مشوره کړې وه چې د خلکو په مقبرو لار اخلي دي ما دلته به قبر وکړو د شپې شپې دا لارې به د خلکو ناجایزه لارې جوړې کړي لارې به بندې شي خو لارې چې به جوړې شي مقبره ټوله قبضه کېږي ګورې مونږ دا مشوره کړه هغه ملګري مونږ راغوښت وو دې کې خالد نور ملګري وو دلته زه کور کې ما هلکه اوازونه کوم ولې راغې لکه دوست راته وایي استاد مدرسې ته راغلی وو ته خپه مې رادن نه کول نو ما ته وایي خبردار خپر وستو کاس پسې راځه را روان دا یو خپل خواګور چې څوک دي دا وېختر آباد دا څو دېدل او چې دو مې کا د دې بصیر د کور مخې ته ورسېدم وي بیا شاشا ته ګورم وي بیا راته وایي دا شاشا ته ورکې ګورې غریب وال وي هغه چې راتښتې زما دا رور دی رور وي دته مې وي پای هلکه لاړه شاش پوا ما دا بله بنګ نو چې بله پرې بنګ کړم هلکه یو دنه پاتې شو ویجي د ګوټ کې ماشومان وچړ دا یرول م کوئ که ناست چې یرول م کوئ ښه دا ټول اکثر شاګردانې یادي خیال لري خبر ته یرول م کوئ یرول نو بیا زه خپله لاړم ما هغه بله بنګ کړه مای مای که یرول کوئ بیا به سزا در کوم دې خبر ته خیال دی نو دا خدمت تم کې دی کوي راځي تم دی م راځي د یارې خبره نه ده خو ته صورتونه وایه د شپې صورتونه بس دا دوه میاشتې وي دا به وایي ښه من شر الوسواس الخناس د شر دا وسوسې اچونکي پټنا یا پټ راتلونکي نه الذي آغا وسوسې اچونکي الذي آغا شیطان آغا خناس یوسوس فی صدور الناس چې وسوسې اچي په سینو د خلکو کې هغه څوک دی چې د سینو خلکو کې وسوسې اچي من الجنة والناس هغه د جناتو نه دی او بل والناس د انسانانو نه هم دی ګورې ښه شیطان څوک اسمه دی یو انسانانو کې دی او بل پیریانو کې دی نو پیریانو والا شیطان خو پاوزو بالله تختی چې کلمه وی دی تخته کوي او دا انسانانو کې چې دی هدی چې د درس خلاف کې پراپیګندې کوي دی او پس تختی د تغټ کوتک دی سر ته نیول غواړي او اوس ورته بس اوسګار شو مخه خیال اوس پورې بند م پنځشتم راځه د ته بغیر کوتک دی نه سمیږي خیال نه خبره تا دا پیریانو غی شیطان کو پاوزو بالله تختی او دا انسانانو دا دے کرا دے بغیر دوالون تختی خیال دے خبرتا نو من الجنت و الناس اخو جنات و انسانانو دوارو کی پی شیطانان شتخا انسان بلکی دا عبداللہ ابن عباس چو کول دوارو دا خبر پدی حیواناتو کم شیطانان شتخا اگر کم حیوان چی حالیشی نو عبداللہ ابن عباس وی دا شیطان شتخا اگر بیاد مالک بانی مورزی حاوی ورتا حاوی وای دی پیریانو کی انسانانو کی او دی حیواناتو کم شیطانان شتخا شیطانان شتخا نو دا صرف نگوره دی بخلقو مسکری گیرائی دی براشتا تا بوی دا استاز ترکی گینا سار نتر ماجگر لگی آئی مونگ تی دماغو خوالل یار مونگ تی تنگی حلک ظالمه پا قرآن تنگی گی تا پیس اندر خو نواما خدای بری تبا کی چاچی پا جانگیری که دا قرآن خلاف کرو اللہ تبا کرد او تبا کیجی گره واو ری مخی دا تماوی چاچی کرده گره نو گره خلاف انو کی که دا گیری سر با کل راشی شیطان بی دی با یوزه بل جیت را ہی دا مرا دا دیست ترکی گی نا او دی داسی او دی داسی پراپی گندی که یوزه بل جیت دا منافقان شتا سنگا چی مدینه کیو نو توحید آباد تا مدینی نلوی نده خبر پوی گئی که نا که نلوی دیتی چی مدینه که دی نبی پاک استل مقابله که منافقانو دل تا با اون منافقت وی تا تا با پسی نلاز کی دی جی او پیش شابه دی دا شیطان و الناس والا ستا خلاف کی متوسوی اللہ ما دے دے وسوسو نہ بچ کی غری دی مس کی سورۃ فاتحہ لفظ یو ایو خود یو مرگری دا لکلی دی چھ جد چاندی اعلان کی نو غری مرگرو ما تو کو نام مناسب کو مرگری لکل دا او بو ایو ما دا سڑنو دی مدرسہ کی روزو نرستو فرش چو برا دا دویم محال دریم جوړو او بر چار دیوالی دا نور پدی کی کار دے نو دا معمولی دیوتن دوتنو دریوتنو پا امداد بانین کی گی کو کی نو بیام دی اللہ ورطا قرون کی مال اولاد کے برکتنو آچی صبح کا لگ لگ امداد کی زنانا نارینا چکم راغلی درس تا دی نو اغیی تا درخواست کم چھ دی تعمیر کی امدادو کئی اللہ رب العزت بستاو دوارا جانا خکولی کی د خپل وس مناسب امداد د چا ډیر وسوی د چا لږ وسوی الله به مدواله جانه خسته کی ستاسو غو پیسې به په صحیح ځای ولګي. فیاض مولی صاحب دا چټی لیکلی وا چې جی اعلانو کوي د چاندې یعنی ما ته مناسب نه ښکارېدل نو خیر دی بس انتظام کړی ورته بار به کسان کینو لیا دلتا یا څه طریقه به جوړ کړی نو مرګرو خپل امداد پدې کې پیش کړي د چا روپۍ دا د چا لس دی او د چا زر دی د چا لس زر دی خپل وس مناسب تاونو کوي. ما ته نامناسب ښکارېدل کچھ سو کوئی پخت لمی نہ بانو کئی آخرت بم خدا پاخر کی اس ہاں بل زنانو د پارا اعلان دا دے چھ دا سڑی رسخت چھ شل منٹا پس بتا سو رو زی زکر دا سڑو او دا خوزو چھ جدا جدا دا غشی نو خوی کم سڑو سر چھ زنانا راغلی اگئی ددل تا پا مدرسہ کی ناس تی نو با قاعدہ کم زنانا چیوی نو گاڑی ستاسو کم کم زائے والار دی پوریا لوی گاڑی آپ لو درو لیشتے گاڑی آلتا لوی گاڑو والا موٹر سائیکل والا دلتا دی لوی گاڑو والا چه زنانا پا گاڑو کی کم راغلی دی نو آغا دا اقبال لا دے زائی تا پا دلارا کے مخامق دا غزائی کے گاڑی والار دی آغی تا دانو رسوئی موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل دلتا والار دی خوشل میں انتا پس دے زنانا روزی کم سرو سر چه زنانا نشتا آغی با انشاءاللہ دے شلو منٹو کی یا نیم اگنتا پس دے روزی دا نیم اگنتا کی با انشاءاللہ تلی ہوئی بس بیا با زنانو تا میدان آوار ہوئی مرگرو چه کم مرگری اغیی سر زنانوی زنانمی اغیی دی خیر دلتا مندرسه کی کی نی چه ملاقات کی یا ملاوی کی مندرسه کی دی خیر اغیی دی بار نوز دکا زنانا دیر زیادت راغلی انتہائی زیادت راغلی لان دی برا زائنشتا دیر زنانا کوششو کئی ماتاو تووی دی که اکثر زمون دا در چیسا زیادت زنانا دی پدی که زیادت تاون دا در زنانو دی و زنانا زیادت ہو ری او زنانه یکینی سڑو ندیر قابلی دی پلی کلو کم پیزده کلو کم قرآن کی بوری تار تز یکین سروائیم سمرا چه زماده در چیسا زیادت زنانه دی انشاءاللہ زنانه کوششو کئی چه خب پا پابندهی سرا خب پل دا استاز دا خبر منلو پا نسبت نیم اگن تا پس دا دعا نرس روزهی سڑی چه کم زنانه سر دی اگه بدلت انتظار کئی غیب ورسر بیاوزی کوم سره سره چې زنانه نشته نو هغه ته اجازه وي که کومي ساری کې نو بیا الله رو کې دینو دريږي ځکه زنانه زی نو اوس لفظي ترجمه ته خیال وکي د سر نه شروع کو دا د سر نه دوباره شروع کول د قران د شیطان زړه چې حدیث کرا دي چې ما وی بس قران ختم شو په تپې کې دغه بیا ور کې د سر نه شروع کو نو لو چاو دي د شیطان نه چاو دی کوخه کو کنه سر نه اوس لفظي وایو الحمدلله رب العالمین لائق دا حمدنو دی اللہ چی رب دا مخلوقات تے الرحمن عام مہربان دے الرحیم خاص مہربان دے مالک یوم الدین مالک دا ورځ دا قیامت دے ای یاک نعبدو اے اللہ خاص تعالی عبادت کو و ای یاک نستعین او خاص تعالی امداد غواړو په خپلو حاجتونو کې اے دنا مضبوط کی منگا صراط المستقیم پلار میغا صراط الذین لار دا کسانو انعمت علیہم چی نام کرے تا پاغوی باندے اگر انعام والا سوک دی غیر المغضوب ندی غضب شے علیہم پاغوی ولا الضالین او ندی گمران انعام والا سوک دی نہ پی غضب شے او نہ گمراہ دی آمین یا اللہ دا دعا زمون قبول کی الف لام میم اللہ پو دے پمانا دی حروف ذالک الکتاب دا کتاب چرے لا ریب فی ہش شک نشتا پدی کے ہدن رنا دا دا کتاب نور للمتقین ابن جریر ہوئی خدل للمتقین رنا دا دا پارا دا پریزگارو الذین پریزگارا کسان دی یومنون بالغیب چی ایمان را ورے پا غیبو و یقیمون الصلاة و پابندی کئی دا منز و مما او دا سنا رزقنا هم چی ورکڑی دی مندوی تا ینفکون خرچ کئی دا اللہ پلار کی والذین آوا کسان دی مومنان یومنون بما انزل الیکا چی ایمان راوڑے پاغا چی نازل شوید تا تا فما انزل من قبل کواغا چی نازل شویدی مخستانا و بالآخرتی و پرز آخرت هم یو کنون دو یکین ساتی اولائی کا در کسان علا هدن پہدیت دی من ربیم دخپل رب در طرفنا و اولائی کا در کسان ام المفلحون دوی دی کامیاب پاخرت کی و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین گوری دعاو کی خود دعا نوران دی پر گوری یو سو خبر و خیال ساتی یو دا چی زمان دو در سنکی گی یو دلتا پا ایف ایم باندی دماز خوتن نو دماز خوتن دا اختر پا سلورما ورز باندی دا اختر پا سلورما ورز چی دری رز دا اختر چوٹی دا سلورما ورز دماز خوتن شی نو انشاءاللہ دا ایف ایم باندی دماز خوتن دا موز نوران دی چی تقریبا آتنی می بجی یا پوبانی آتا بجی با انشاءاللہ من در شروع کرو نو دا اختر پا سلورم اورز دا ماسخوتن موز نمخ کی پاوبانی اتا بجی در سوری دویم او بل دویم درز دمونگا دا عدی جماعت کیوی اگر دا ماس پخین موز نباد وی دیلی نو اگر کی جکم مقامی مرگری شرکت کوی او بل خبرہ اہم واوری مرگرو دا اختر موز با انشاءاللہ من دلتا کرو نو کوششو کئی چکم مرگری زمون سرا مین ساتی محبت ساتی د خپل مینی محبت اظهار وکي د اختر مستم دل تزان او سوس خو سانه د موټر سایکل دي هر چا سره خو شاکل والا کوشش وکي خپل مزنا په صحیح طریقې سره صحیح خلکو په څیر وکي چې اخرت کې فائدہ ملاو شي په خبره پوي جاي کنه دا سینی چې د کوډګر او هیلګر ملا په شي یا د نور سم مقصد والوي کنه هغه په څیر کې هغه مزم خرابيږي چې د داسې ملا په څیر کې چې مزد خراب نشي کوشش وکي د اختر مزم ان شاء الله دل تکو بیا رابطو کی خیر دے پاغ رابطے باندے انشاءاللہ دا اختر مز بکو نو طول مرگری دل تزان رسوی دعاو کی دعا نمخ کی درود رست درود وائی او بل دی مرگری چی سنگ ویلیو نو چاندہ کی خپل امداد بیا پیش کی خواہ دعاو کی چل اللہ رب العزت یو دل درود شریف وائی اول سر زکا دا ختم پا دعاگانو کی نبی علیہ السلام وی یو نیو دعا ضرور قبلی گی نو خپا اخلاص سرا تحیات شکل کی کی نہیں درود شریف وائی دا آداب و دا دعا ندی لاس دی سینی نبر مو چتا ہوئی سینی تا برابر اچت کئی دا ترخون لغن تی کلاو کئی دا دا آداب و دا دعا ندی درود شریف وائی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اے رب العالمین سمر نانینا زنانا چستا کتاب اور دو تدیزہ تراغلی دی رب العالمین پزرونو کی استا حاجتنا مرادون دی رب العالمین حاجتنا و مرادون دخپل خزانون پورکے رب العالمین کا مشکلاتی دی مشکلاتی پا خوشحالو بدل کے رب العالمین کا بیمارانی پا کورونو کی اوری دل تراغلی کورونو کی بیماری وی اسپتالونو کی بیمارانی اے رب العالمین اے رب العالمین دا خپل نبی د امت بیماران ته صحت ورکی د دین د خدمت د پاره د دین د خدمت د پاره اے رب العالمین صحت ورکی رب العالمین سمر مسلمانان چدی بی اولاد نیکان بچی اولاد ورکی رب العالمین سمر مسلمانان چ داغي بچی نیکان نی الله تور ته بچی نیکان او تابعدار کی رب العالمین سمر مسلمانان چ قرض دار دی رب العالمین دا قرض نہ نجات ورکے رب العالمین دا قرض نہ اخلاص کے رب العالمین سمر مسلمانان چپ پریشانوں کی دی کپ دین ملک دی یا پنور ملکوں کے رب العالمین پجیلوں کے دا باقی مسلمانان زندگی رسوا شوا چگہ دا کیوبا جیل یا دا پاکستان جیلوں کی دی رب العالمین زمون پہ حکمران تب کے رحم کے دا علماء طلباد جیلوں نہ را رہا کے اللہ خپل کرون تیرا ولی اللہ خپل کورونو بچو تیرا ولی رب العالمین دا چا نظر بدا اولاد بار بار گیٹ تا گوری چی پلار با میراشی دا چا نظر بای درونو چی رور با میراشی دا چا نظر بای دمور و پلار چی اولاد با میراشی رب پا انتظار دا چا مور ناس ندا دا چا پلار دا چا رونا دا چا بی بیو دا چا اولاد رب العالمین خپلو کورون تا دا جیل نریا که بوزی رب العالمین سمت مسلمانان چې ستاد دین خدمت کوي کړي هغه په هر ناج او تر ستاد دین خدمت کوي کاغذ درسونه د قران کوي کتلبا علماء او ته دین خي احادیث وي رب العالمین کوم مجاهدین جهاد کوي دعوت او تبلیغ پنوم باندې دا جماعت د تبلیغی جماعت ګرځي رب العالمین استا دین خوري رب العالمین د دین حافظان د دین حفاظت کوي کی دنیا کې کامیاب کی رب العالمین دیو بل د مخالفت نه بچ کی رب العالمین رب العالمین دیو بل مشتو گریوان نے بچ کے رب العالمین دا طولو پا شریک دا دین خدمت نصیب کے رب العالمین دا اسمان دا خیر فیصلے پا مونگ نازلے کے رب العالمین دا اسمانی بد فیصلوں نا مونگ بچ کے رب العالمین ننچ دا مسلمان بچی زندگی تباہ کی گی پا کم آیا شو فہاشو کے چغوی سیارو ندی نور غلط سیزو ندی ویڈیو سیزو ندی پا دیکھ غلط فلمونا غلط سیزو نگوری رب العالمین رب العالمین زمون درخواست تے رب العالمین دا دی مسلمان بچی حفاظت اخبر فضل و کرم سرو کی ربا رب دا مسلمان بچی سیدین دار کی رب العالمین کم دا آیاش اسباب چنن معاشرے تراغلی دی من کرون ترادن نکرل زمون بچی زمون خزی زمون میں نخوی دی پی تباشوی رب العالمین درخواست تے تا دا بیا ایسی دنہ دا مجھے کرون و باسی امین دوائی رب العالمین تا دا بیا ایسی دنہ دا مجھے کرون و باسی رب العالمین کم دا تبایی اسباب چی دا مسلمان دا پارا انگریز یہودو غیر مسلمو ریخ کی دی رب العالمین تا اخبر تباکی امین دوائی رب العالمین مو مسلمان تی بچ کی رب العالمین تا اخبر تباکی رب العالمین من عالم کفر دے اسلام دے ختمولو دا پاری او شغلی رب زمان درخواست دے مسلمانم یو قوت یو آواز یو مجھے یو طاقت جوڑ کی اللہ دے کفر دے مقابلی دے پاری یو کی اللہ خبرو کی اختلاف اللہ پر اتفاق بدل کی اللہ دے مسلمان خبرو کی اللہ یو مجھے یو آواز کی دے کافر مقابلی تا رب العالمین کم اپنا پکاندا چی یورپی کفار و یہود روانہ کری دا دے اسلام و دے مسلمان متعلق چہ دا دہشتگردی ربا دا پراپیگنڈا پخپل فضل و کرم سر مٹاؤ کی رب العالمین دا پراپیگنڈا مٹاؤ کی رب العالمین دا کافر چہ دا مسلمان پہنو تو رکھتے دے اے رب العالمین پخپلو کی یو بلبان رکھتے اخپلوینی توی کی پہو بلبان دے رب العالمین پہ مسلمان رخلاص کی کاغا افغانستان کی دے کاغا پوسنیا کچیتیا کہ فلسطین دے یا نور ملکن لے بیا یا رب مارا تو تیرا با سترگی خری کری دی رب العالمینہ خپل کار پر نازل کیا بین دوائے رب العالمینہ پدی کافر خپل کار نازل کی من مسلمان کی خلاص کی رب العالمینہ ستادا پیغمبر امت تباہی طرف روان دے رب العالمینہ دادا پیغمبر امت تباہی نبچ کی رب العالمینہ تے بچ کی رب العالمینہ تے بچ کی رب العالمینہ کمونا گناہو نشوی دامی آشنا چدا صدیق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہوئی لزد مغفرت ہوئی او دادا دے جاد جہنم دے رزید خیر نہیں رب العالمینہ زمون گناہو نا معاف کی رب العالمینہ منتد جہنم دے نجات را کی رب العالمینہ منتد جہنم دے نجات را کی رب العالمینہ دے جہنم دے نجات را کی رب العالمینہ جنت زمون نصیب کی رب جنت و نصیب کی رب جنت و نصیب کی رب العالمین چاچ دعا گانی اختری چاپ لاران وفات دی چاپ اچھی وفات دی چارو نخوین دی وفات دی چاچم دعا گانی اختری دی رب العالمین چاپ پارے اختری وفات شوتا اے اللہ وفات شوتا مغفرت نصیب کی اللہ وفات شوی مغفرت نصیب کی اللہ دا وفات شو مغفرت نصیب کی اے رب العالمین چا دعا گانے اختری زنانو کی دی نارینو کی دی ربا یو لونم در تنشو اغسطے تعلیمم بی ذات صدوری رب تداغی پزرون باندی علیمی پوئے اے ربا اے ربا اے ربا حاجتون دخپل و خزانون پورکی چا دعا گانے اختری دی رب العالمین سوچ دی زائی تراغلی ستا کتاب واری دا نارینو زنانی اللہ عمرو کی مال و دا اولاد کی زندگو کی ورطا برکتون واچے رب العالمین دا پریشانو دا دنیا و دا آخرت نے بچ کی رب العالمین دا دنیا و دا آخرت خوش آلوی ورطا نصیب کی رب العالمین دا دی درس توابونا زمان استازانو تور کی رب العالمین زمان مورپلار تور کی رب العالمین دا دی درس توابونا زمان شیوخ کرام تور کی رب العالمین سمر درسون دا قرآن چکی گی یا دا دی نور خدمت پا مختلف طریقوں سے رکھی گی رب العالمین چې کوم د پیغمبر مقبول امت ته الله مونږ ټول د دین خدمت د پیغمبر په طریقه باندې واخلي. الله کومه طریقه چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا الله مونږ په هغه باندې د دین خدمت واخلي. اے رب العالمین د دې درس نه په دې علاقو خیر او برکت خور کی. کوم کورونو کې ستا کتاب اوریدل شي الله غو کورونو د برکت کی. په کوم سترګو چې ستا کتاب لستې شي الله پاک سترګو کې برکت واچي. په کوم غوږو چې اوریدل شي رب پاک غوږونو کې برکت واچي. رب العالمین په کوم جبه چې لستې شي پاک جبه کې برکت واچي. رب العالمین په کوم ځای کې چې ستا کتاب پروت دی رب هغه زړه روحانه کې هغه ته خوشحالي نصیب کی. پرګورو زم بیمارم په دې روجو کې ما اکثر باندې چکر راغله او راغورځیدل مو ما خو ما ویل نو مرګ ورتا زمي چاته ویل دا شي خاص کوشش وکي چې ما خاص دعاګانو کې یادوي. او دا مرکز ما یقیني خبره ده په حرم کې چې څنګه لاړم مقام ابراهيم ته مخامخ جړلو د پاکستان لپاره د خپل ملک لپاره مو د مسلمان لپاره او خصوصي د دې ځای لپاره چلا دا پدی ضلع او پدی علاقہ کے اللہ د دین یو مرکز او دین خیر خور کی اللہ بے خیری تے مخورے. او خصوصی تے مالی والا تا خپل مرګرو شاگردان تا بیل بیل تے می دعا کړي وا دے بیل بیل کور می نو مغستو نو اللہ دا دعا گا دی چھ کوم حرم کی د دې ځای متعلق ما کړي دی. رب العالمین تے قبول کی. رب العالمین تے قبول کی. رب العالمین طول خلق دے علاقے دی ځای او دی طرف ته متوجہ کی. رب پمون کی اخلاص پیدا کی. رب پمون کی اخلاص پیدا کی. رب پمون کی خپل رضا پیدا کی. رب کدا کار د دین خدمت ستاد رضا د پاره دی تبایو الله مون کی اخلاص پیدا کی خپل رضا را کی پیدا کی. الله مون ندا سی کارونه ماخلی چې ستاد ناراضگی وی رب ته په خفکیږي. اے رب العالمین د اسمان نه د خیر فیصله په مون نازل کی د اسماني بدو فیصلو نه مون بچ کی. اے رب استان نبی چې کوم د خیر دعاګانې غوښتلی پای کی پوره پوره مونږ ته اسرا کی. رب العالمین استان نبی چې کوم شرور نه پدای غوښتوا مونږ داغي نه بچ کی. مونږ داغي نه بچ کی. رب مونږ داغي نه بچ کی. رب د دې درس نه پدې لاکو خیر او برکت خور کی. رب العالمین سوق چې تعالی کتاب د خوان نه واقف وي دا خوان هغه ته نصیب کی. رب العالمین اس چا چې تعالی کتاب سره مینا لا تور سره مینا او ساتي. رب العالمین دا ځای همیشه همیشه په تعلیماتو د قران او سنت آباد کی. رب العالمین زمون پکور کی خاندان کی زمون بچو کی زمون شاگردان روحانی بچی کی کوم دی الله دا غي په علم او زندګو کې برکتونه واچي. سوچي کناری نه دی او کزنانه دی الله عمرونو کې او زندګو کې ورته برکتونه واچي د دین خدمت ته واخلي. رب العالمین بیا ترخواست کې چې کوم راغلي مرګري پسونو کې ساجتونه تا ته معلوم دی رب حاجتونه په دې مقام کې تا تلاش شکری د خپل خزانو نه پوره کی. اللهم انا لا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مرګر مبارک مو شهید ختم چا چې اورېدلې زنانو ته نارینو ته ټول ته مبارک بادي د زما طرفنا چې دا مبارک بادي قبول کړئ. ښا گورئی بار دا کٹونا اچولی دی چاندی تا نو مرگرو چاند خپل پدی کٹونو کے واچوئی کسان ورتناس تی نو خپل چاند پدی کٹونو کے ناری نئی زنانے واچوئی خواہ من کا مستقر بند کرتا او بدو انہیں چیپا روانا ناکی رجل کرتا باندې مبارک دي الله تعالی دې ګندر کدي د خدمت پر مو دعاګان تاګې ته جواب کوم نو هغه ځوانه یاد کړي په یادو پته سرګند پورې ټول ژوند دی دا اعلان واوره کم کسان چې فارغ دي بار زنانو والا هغوی دې بار لړ شي که هغوی ورله ولاړ دي بار دې ووځي اول دیکھو چاہیے زنانا تھا ریل دا ورمن کے چاوا دی پلر آجی